तो हम लोगों ने जो बात शुरू की थी उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो परमाणु में विकास हुआ और विकास क्रम का ये उपलब्धि हुआ, और ये नहीं है कि विकास क्रम के बाद विकास हो गया तो विकास क्रम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। विकास क्रम भी यथावत बना ही हुआ है, क्योंकि वो सब किसी तरीके से व्यवस्था में भागीदार हुआ। जो जो भी चीज व्यवस्था में भागीदार होती जा रही है वो सारी चीजें उनका है ना, उनकी परंपरा बन जाती है। जो भी चीजें व्यवस्था में भागीदार नहीं हो पाई इकाइयां, वो उनके परंपरा नहीं बनता है। तो अगर पूरे अस्तित्व में देखेंगे, हम लोग बात कर रहे थे प्रयोजन की है ना, तो आप देखेंगे कि हर इकाई अगर अपने में व्यवस्थित होकर किसी व्यवस्था में भागीदारी को निभा पाती है तो उसका होना और रहना प्रमाणित हो जाता है। अब वो बनी रहती है, जैसे कई प्रजाति के परमाणु, जैसे अभी तक 116-18 तरह के प्रजाति के परमाणु पहचाने गए, लेकिन इसके बीच में कई तरह के परमाणु बने, लेकिन उनमें जब तक मौलिकता नहीं आई, कोई यूनिकनेस नहीं आई, और यूनिकनेस के साथ जब तक उनमें व्यवस्था में भागीदारी नहीं हुई, अगर ऐसे दोनों चीज नहीं हुई तब तो उसकी परंपरा नहीं बनी। जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं कि, हाँ जी भैया थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग, हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन में एक अंश अंदर एक अंश बाहर, लेकिन इसके बाद हीलियम की बात कर रहे हैं तो दो और दो बाहर, ऐसे चार हो रहा है। हो सकता है इसके बीच में एक और भी आया हो जिसमें एक अंश अंदर है और दो अंश बाहर हो, ऐसा आया हो, क्योंकि उसके बिना वो आगे का परमाणु आएगा नहीं, दो दो चार वाला आने वाला नहीं हीलियम वाला। लेकिन चूंकि इसका कोई एक मौलिक आचरण नहीं है, चूंकि इसका कोई मौलिक आचरण नहीं बना, तो इसका कोई व्यवस्था भागीदारी नहीं हुआ, तो उसने इतने काम किया कि अगली प्रजाति के परमाणु को बना दिया और उसका मौलिक आचरण बना। तो जैसे उसका मौलिक आचरण, मौलिकता कोई बनी, यूनिकनेस, जैसे उसमें यूनिकनेस आई तो व्यवस्था में भागीदारी बनी, तो वो उसकी प्रजाति की निरंतरता हो गई। ये मोटा अपने को समझने की बात है। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस, द पर्पस ऑफ एनी एंटिटी इन द एग्जिस्टेंस कैन बी अंडरस्टूड लाइक दिस। ओके, क्या कहा, ये बात समझ में? हल्ला गुल्ला हो रहा था, अभी भी हो रहा है? वैभवी नहीं, वैभवी नहीं, कोई और है तो पू, पू है, कुहू, कुहू एंड पार्टी, मुझे लगा एक पू करके थी ना पिक्चर में, देखा नहीं? देखा आपने पिक्चर में? हाँ देखा ना, सही बात, मैंने भी देखा था उसको। तो फिर से कहता हूं, तो परमाणु में ही विकास हो रहा, प्रकृति में जो कुछ हो रहा है श्रम, और श्रम के आधार पर कुछ ना कुछ चीजें यहां पर गठित हो रही। क्या हो रही है? परमाणु विकसित हो रहा है। तो दो अंश का परमाणु हाइड्रोजन है, उसका एक मौलिक आचरण है, इतने तापमान पे जल जाता है ना, ऐसा होता है वैसा होता है, ये उसकी यूनिकनेस है, और ये यूनिकनेस व्यवस्था में भागीदार होती है, उसकी जरूरत है कहीं? कोई भी मौलिकता अस्तित्व में है और उसका कोई जरूरत है, व्यवस्था में भागीदारी है उसकी। इस प्रकार से जिस क्षण वो होता है तो उसकी प्रजाति बनी रहती है। तो ये हम समझ रहे हैं कि ये नहीं कि विकास हो गया तो विकास क्रम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्या करना है? तो वो वहां से नीचे से लाइट है ना, बंद कर दो, नीचे वाली लाइन में सेकंड बटन। हाँ जी ठीक है, पीछे वाले सो भी सकते हैं अब। वैसे मेरे को बहुत अभ्यास है, एक शिविर की घटना आपको बताता हूं। एक शिविर कहीं हुआ और हमारे को एक आदमी पे लग रहा था कि वो आदमी बड़ा काम का हो सकता है, कि उसकी समीक्षा हो गई, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, उसकी समीक्षा हो गई, साधन में सुख नहीं है, तो हमको भी लगा कि यार इसके साथ थोड़ा समय लगाना चाहिए। तो अब वो उसको यहाँ आने का अवसर नहीं था, टाइम नहीं रहता था, बड़ा आदमी भैया, तो हमने बोला कि तुम्हारे ही आके शिविर कर देते हैं। तो हम पहुंच गए उसके शिविर करने के लिए, और उसने भी बड़ी धूमधाम से तैयारी करी, पंपलेट बांटे, ये करा वो करा वो करा वो करा, है ना, खूब सारा अपने आश्रम बना रखा है। और सारी तैयारी जो एक हो सकती है उस करी। बड़ा सा पांडाल में शिविर शुरू हुआ और उसमें लोग आधा घंटा एक घंटा बैठते और ऐसे वहां से प्रणाम करके धीरे से निकल जाते। मतलब बिल्कुल सम्मान से प्रणाम करते हैं कि उन्होंने कथा सुनी। आप बोलते रहो, वो आते रहते हैं जाते रहते हैं। आप सोचिए, आप शिविर लेना जीवन देगा, उसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब बढ़िया हो गया। अब वर्षा हम दोनों थे, हमने कहा क्या करना अभी है, तो बड़ा खतरनाक शिविर हो रहा है। तो वर्षा ने, वर्षा तो है ही बस हमारे काफी उदार चित्त। अरे क्या फर्क पड़ता है, एक आदमी भी समझ ले तो बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, एक आदमी ढूंढ के बताओ कौन है। बोले यही तो है भाई जिनके लिए बनाए थे। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है यार, अपन एक ही ये आदमी पे फोकस कर लेते हैं। वो आदमी ऐसे कैमरा लेके बैठता था, रिकॉर्ड रिकॉर्ड सब करता, सब पूरी तैयारी है। और जैसे मैं बात शुरू करता था, वो उसको अधिकतम 5 मिनट, उसके बाद तो उसको आंख ही नहीं खुलती थी। तो हाँ ऐसा होता रहता है ना। अब देख कितना बढ़िया शिविर, अब किसको सुनाओ ये बताओ। अब वर्षा जी बच्ची खाली, हमने कहा चलो भैया। तो हमारे साथ इन्होंने काफी साथ दिया इस मामले में भी ना, कि कोई नहीं चलो जी, 7 दिन का पूरा शिविर करके आए हम। अब प्रोग्राम कैंसिल करना बीच में ठीक नहीं है ना। फिर उस भाई ने बोला कि देखो इस बार तुम्हें सुन ही नहीं पाया है ना, अगली बार जरूर सुनेगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये सब भी होता रहता है, एक्सपीरियंस भी कोई चीज है सर। अरे वही तो धीरज की पहचान होती, क्या धीरज है। नहीं एक आदमी के लिए लगे, वो भी सो रहा है, जब जगेगा जब भी कह दो। तो जब भी मुझे कुछ कहना होता था उसको, इंपॉर्टेंट बात है, तो वो जगता फिर भी कहेगा खत्म करो, फिर सो जाएगा। तो जोरदार शिविर है। और ऐसे एक शिविर हुआ सूरत में, आपके शहर में, पता नहीं कौन से टाउन हॉल में शिविर रख दिया। पीछे पूरा रोड पे पांच चींचा चल रहा है, इतना ऊंचा मंच होता ना, रंगमंच नहीं होता, इतना ऊंचा उसमें खड़ा कर दिया। पीछे नीचे पब्लिक ऐसी बैठी है, उसमें भी यहां से आ रही है और झांकी जैसे यहां से निकल जा रही है ना। हाँ वो है, उसी में पढ़े ना, उसी स्कूल में है, रोड के किनारे एकदम। काफी खतरनाक, लेकिन हम तब तक तो हम बहुत अनुभव हो गए थे। किसी भी शिविर में 10-15 आदमी अपने बिठा के रखते पहले से ही है, कहीं से भी ले जाते भैया, पूरा तो करके आना ना शिविर। चलिए अब चले वापिस आए लौटे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमको ठीक से समझना है कि कैसे ये अस्तित्व में परमाणु में विकास हो रहा है और इसका मतलब क्या है, परमाणु विकसित होने का मतलब क्या हुआ। एक तरह का परमाणु बना, एक तरह का मौलिकता उसमें है, यूनिकनेस विच इज नॉट अवेलेबल इन द एग्जिस्टेंस, इट इज ओनली द हाइड्रोजन विच हैज दिस यूनिकनेस, है ना। वो एक यूनिकनेस है और वो यूनिकनेस कॉम्प्लीमेंट्री है, कहीं ना कहीं व्यवस्था में पूरक है। ये दोनों दोनों गांठ पूरा होने से उस परमाणु का प्रजाति बन गया और वो बना रहता है। ऐसे मैंने बताया ना, कई स्ट्रीम्स खुलती चली जा रही है, ये खत्म हो जाती है ऐसा नहीं है। तो वो हर एक इकाई, जैसे पानी बना, पानी एक यूनिक आइटम, हवा एक यूनिक आइटम, ठीक है ना। ये सब मॉलिकुलर लेवल पर है और उसके फंडामेंटल जाएंगे तो एटॉमिक लेवल पर बात करेंगे तो 116 118 तरह के जो परमाणु है वो सब यूनिक है, ठीक। और इसके बीच में आप देखोगे तो कुछ दिखेगा आपको, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन में एक अंदर एक बाहर, हीलियम में दो अंदर दो बाहर, लेकिन अब बीच में और हो ही सकते थे, एक अंदर हो दो दो बाहर हो, तो वो सब रहे होंगे, तभी जाकर ये एक अगला परमाणु आया, नहीं तो आ ही नहीं सकता। लेकिन उनमें कोई यूनिकनेस नहीं था, उनमें कोई यूनिकनेस नहीं था, तो उसके आधार पर कोई उनका व्यवस्था भागीदारी नहीं था, लेकिन उनका इतना भागीदारी रहा कि वो अगली प्रजाति को कनेक्ट कर दिए। इस प्रकार से वो भी व्यवस्था भागीदार हुआ। अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ ही गया श्रम, लेकिन चूंकि उसमें यूनिकनेस नहीं है तो यूनिकनेस तक लाने के लिए एक अगली प्रजाति का परमाणु वहां तक बना और इस प्रकार से अब इसकी परंपरा बन गई। जो जो भी इकाई, और परंपरा कैसे बनती है, नियम क्या बना, परंपरा का नियम क्या बना, परंपरा का नियम यह बना कि इकाई का मौलिकता और इस मौलिकता के साथ ब्लैक अपना काम नहीं कर रहा है अभी, तो नहीं चल रहा है। तो इकाई की मौलिकता और मौलिकता के साथ, मौलिकता के साथ व्यवस्था में, या मौलिकता पूर्वक भी बोल सकते हैं, व्यवस्था में भागीदारी। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो परंपरा का सूत्र यह बनता है कि कैसे कोई परंपरा बनी, एक पानी बना, उसकी परंपरा आज तक मौजूद है। वो पानी कब बना था, लाखों साल पहले धरती पर घटित हुआ और आज तक मौजूद है, क्योंकि उस पानी का अपना एक मौलिकता है और उस मौलिकता के साथ व्यवस्था में भागीदारी है। ठीक है ये बात। जो भी इकाई अपने यूनिकनेस को प्रकट नहीं कर पाई या व्यवस्था में भागीदारी को नहीं सुनिश्चित कर पाई, वो प्रजाति या वो इकाइयां धीरे धीरे धीरे विलुप्त हो गई। वो विलुप्त होना उनका नेचुरल है, एक्सटेंट होना उनका नेचुरल है, लेकिन वो सब भी वो काम करी है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया ऐसा नहीं है। वो अगली प्रजाति, अगली पीढ़ी, अगली अवस्था के लिए वो अपने को एक सीढ़ी बनी है। क्या बनी है, वो एक सीढ़ी बनकर वो वहां पहुंच गया। इस प्रकार से अस्तित्व में एक भी इकाई ऐसी नहीं जिसका कोई यूनिकनेस नहीं हो। बोलिए साहब। तो मानव का भी कोई यूनिकनेस है, ये हमको समझ में आ जाए। मानव का यूनिकनेस क्या है, मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीय स्वभाव, मानवीय धर्म, मानवीय एकतापूर्ण गुण जो है, यही हमारा यूनिकनेस है। यदि यदि हम इस मौलिकता को पहचान पाते हैं और इस मौलिकता के साथ व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, सीधा कहानी हो गया, परंपरा बन नहीं, क्योंकि इट एग्जिस्ट है ना, यही इन प्रिंसिपल ही, मतलब सिद्धांत रूप में ऐसा है। तो वो सिद्धांत अस्तित्व में सभी इकाइयों पर लागू है। तो मानव का परंपरा बनने का मतलब हुआ कि मानव का मौलिकता क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वनस्पति, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पदार्थ, है ना। पदार्थ, प्राण और जीव दोनों का संयुक्त है ना, ये रूप होते हुए भी इससे अलग क्या है, उस अलग को जो हम पहचानते हैं उसी को कह रहे हैं श्रेष्ठता। वो श्रेष्ठता कहां पर है, मौलिकता के साथ ही श्रेष्ठता है। मानव में अगर बात करें, लिख लीजिए, तो मानव की मौलिकता ही श्रेष्ठता है। अच्छा, जब तक श्रेष्ठता समझ में नहीं आती, विशेषता के चक्कर में अपन पड़े रहते हैं, है ना। तो आप क्या कर देते हैं, श्रेष्ठता विशेषता में क्या अंतर हो गया, आपके और मेरे में क्या अंतर है, उसको हम ढूंढने गए अब तक। तो मेरी नाक अलग निकले, आपकी नाक अलग निकलेगी, है ना, मेरा कान अलग निकला, आपका कान अलग निकला, मेरा दांत ऐसा निकला, इसमें फंस गए हम, ठीक। जबकि मानव एज ए होल, मानव जाति अविभाज्य है, तो मानव जाति, मानव का क्या मौलिकता है, अगर उसको हम समझने जाते हैं तो हम सभी लोग उस मौलिकता से संपन्न हो सकते हैं। उन मौलिकताओं के साथ संपन्न होना, उन श्रेष्ठताओं के साथ संपन्नता में कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। एक अगर उसको पा गया तो दूसरा नहीं पा सकता, ऐसा नहीं है। बाकी जितनी चीजें हैं उसको एक पा गया दूसरे पाने के लिए समस्या है। ये फंडामेंटल अपने को बात समझ में आता है, ये पूरे अस्तित्व का अध्ययन करने से अपने को ये समझ में आया। एक मोटी बात समझ में आई, दूसरा परंपरा बनी उसी आधार पर व्यवस्था में भागीदारी से, तीसरी बात समझ में आई कि विकास क्रम का भी देन है। तो विकास क्रम में जड़ परमाणु है, ये सारे जड़ परमाणु है, यहां तक कौन से परमाणु है, ये सब जड़ परमाणु है ना, 116 तरह के प्रजाति के परमाणु है, जड़ परमाणु है। अब इससे अम्ल बन गया, क्षार बन गया, किसने बनाया, अरे पानी बना, पानी कहाँ रहेगा भाई, एक नियम है अस्तित्व में, हर इकाई सह अस्तित्व में रहना है। तो पानी बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योगफल से, वो कैसे बन गया, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जब बने थे तो साथ साथ ही रहते थे, ठीक। हाइड्रोजन अपने रूप में भी रह सकता है और ऑक्सीजन अपने रूप में रहा, और दोनों एक साथ रहेंगे तो अगर सूर्य का गर्मी पड़ेगा, ऑक्सीजन जलने वाला, जलाने वाला, और हाइड्रोजन जलने वाला, तो सूरज की गर्मी में तो वो पता लगा कि जलते रहते हैं, वो जलाता रहता है। वही किसी ताप दाब में कोई एक अलग प्रेशर में एक अलग ताप में कभी संयोग बन गया, उसमें से वो दोनों उनमें सिंथेसिस हो गया, सिंथेसिस हो गया वही चीज बुझाने वाली बन गई। इस प्रकार से उदात्तीकरण हो गया। अब उदात्तीकरण क्या चीज हो गया ये भी बहुत समझने की जरूरत है कि प्रकृति में उदात्तीकरण का क्या मतलब हुआ। जब एक इकाई दूसरी इकाई के साथ है ना किसी अगली अवस्था के लिए जब मिलती है तो अपना पीछे का जो आचरण था उसको त्याग करके एक नवीन आचरण को स्वीकार कर लेती है। बोले साहब क्या ब्यूटीफुल मामला है। नहीं तो हाइड्रोजन अपने लड़ते रहते थे है ना, तू मेरे को जानता नहीं है। ऑक्सीजन बोलते तू भी मेरे को जानता नहीं बेटा, तेरे मेरे बिना मेरे से तो तेरा रहना मुश्किल है। दोनों ही क्या कर दिए अपना अपना जो बेसिक था उसको छोड़कर और एक हायर जगह में चले गए। उनका बेसिक खराब था ऐसे नहीं कह रहे हैं, वो हाइड्रोजन अपनी जगह व्यवस्था भागीदारी रहा और दोनों मिलकर ऐसे अपना अपना ट्रक छोड़ के है ना अब एक अगली जगह पर एक अगले मॉडल को खड़ा कर दिया। इसका नाम उदात्तीकरण संक्रमण। क्या कहा इसको संक्रमण। अब संक्रमण का एक स्वरूप हमने पहले भी सुना था कि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण अनुसंधान पूर्वक हुआ था। अब दूसरा संक्रमण कैसे होने वाला है हमारे में आप देखिए आप और हम मिलकर अपना अपना टर छोड़ेंगे। हाँ ठीक बात बोलने चाहिए। हम लोग हम यार अपने घर में भी ठीक से रहते थे, रहते होंगे कौन मना करता है। हम बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया होगा भैया। अब अगर संक्रमण में आना है तो दो लोग अगर अपने अपने जो भी टर रखते लगा रखे हैं उसको छोड़कर हम एक परिवार नाम की यूनिट बनता है। ये परिवार क्या चीज बनता है तो दोनों अपना अपना जो भी है वो छोड़ते हैं एक अगली अवस्था के लिए तैयार होते हैं। इसको बहुत ठीक से समझिए। विकास जो है वो अगली अवस्था को प्रमाणित करने के लिए नीचे की अवस्था में कुछ घटित होता है। रेंडमली हो जाता है और अगली अवस्था पहुंच जाता है ऐसा नहीं है। अगली अवस्था का ब्लूप्रिंट पहले आ जाता है तभी जाकर किसी कोशिका में विकास हुआ, तभी जाकर परमाणु में विकास हुआ। तो अगली स्टेट को पहचानने के लिए प्रमाणित होने के लिए पिछली स्टेट में बदलाव होता है। हम सोचे पिछली स्टेट में बदलाव हो जाएगा तब अगली स्टेट हम अपने आप कर लेंगे, ये नहीं होता है। इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए। मेरे में कोई बदल जाएगा तो मैं एक दिन भी अच्छा काम करूंगा ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छा काम क्या है वो समझ में आता है तो मेरे में बदलाव होता है। हम सब मिलकर एक परिवार मूलक व्यवस्था में जिएंगे उसके लिए हमारा जीवन जागृति का अध्ययन होता है। परिवार मूलक व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखते हैं तो कोई अध्ययन का बात बनता ही नहीं। ख्याल में खोना अध्ययन नहीं है, ख्यालों में खोए रहना अध्ययन नहीं है। अग्रिम अवस्था के लिए नीचे की जो भी अवस्था है अग्रिम इकाई के लिए अग्रिम कोई प्रमाणित होने के लिए नीचे की इकाइयों में कोई विकास होता है तो विकास कोई बिना प्लान के नहीं है और प्लान किसी तीसरे आदमी ने बना दिया ऐसा नहीं है। अब ये भी समझ लीजिए क्या चक्कर है, ये कहां से आ गया प्लान। आपको फंडामेंटल क्वेश्चन पे बात हो रही है ना, ये दर्शन के मुख्य मूल तत्वों में अपन बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल प्लान कहां से आ गया। एक अवस्था एक इकाई दोनों पे नियम लागू है। एक इकाई जब अपने मौलिकता के साथ व्यवस्था में भागीदार होती है, व्यवस्था में भागीदारी का जो प्रतिबिंबन आता है फलन आता है उससे इस इकाई में उत्सव होता है। ये नियम है। क्या नियम है क्या नियम है हर इकाई या कोई भी अवस्था चार तरह की अवस्थाएं है ना, तो ये भी समझना है ये कैसे होगी, एक के बाद अवस्था कैसे आ गई और कई तरह के सामान है इकाइयां हैं ये भी है। तो दोनों का सिद्धांत एक ही है। अस्तित्व बहुत ही सिंपल सिंपल फॉर्मूले पे काम करता है, कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है अस्तित्व। हम नहीं समझते तो हम बहुत सारा कॉम्प्लेक्स उसको बनाते हैं। अस्तित्व में एक ही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत हुआ विकास का सिद्धांत क्या है, हर इकाई अपने मौलिकता के साथ मतलब स्वयं में व्यवस्था के साथ जब व्यवस्था में भागीदारी को कर देती है, व्यवस्था में भागीदारी में प्रमाणित हो जाती है, व्यवस्था में भागीदारी के फलन से, व्यवस्था में भागीदारी के फलन से उस इकाई में एक उत्सव बनता है, उत्सव की तरंग बनती है, कंपन होता है, उत्सवशीलता बनती है। ऐसी उत्सव के उपरांत और उससे बेहतर करने का डिजाइन अपने आप निकल आता है। ये सहअस्तित्व की महिमा है। ये जो पूर्ण पूर्ण में जो पूर्णता के लिए प्रकृति क्रियाशील है उसका ये डिजाइन है। जैसे कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने कोई काम किया, थोड़ी देर के लिए कोई भी काम किया, जैसे मान लो अभी साहिली कुछ काम करता है, या आज संडे के दिन कुछ खाना बना, उड़िया खाना बना, ठीक, और खाने से अधिक ये कि हमने कुछ कुछ अच्छा किया भाई सबके खुशहाली के लिए। और ये सब करने के बाद एक आदमी में जब इसकी सफलता का आकलन होता है कि यार बहुत बढ़िया रहा, तो उसका एक प्रतिबिंबन होता है और उसमें ही एक लहर आती है, वापस उत्साह होता है, यार आपके लिए अगली बार तो है ना इससे भी बेहतर करेंगे, अब क्या करेंगे पता है, आपके बारे में ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। कहाँ से आ जाता है ये? व्यवस्था में भागीदार होने से उत्सव बनता है। उत्सव में अग्रिम रचना का ब्लूप्रिंट पहले तैयार हो जाता है। आप एक घर बनाते हो, एक घर बनाकर आपको अगर उसका मूल्यांकन ये बनता है कि बहुत बड़ा घर बना, उसी क्षण आपके अंदर जब उत्सव होता है आप बोलते हो अगली बार तो देखना इसमें ये तीन चार चीजें चलेगी, इसको तो मैं एकदम ऐसा कर दूंगा आपकी बार, आपके अंदर ही, क्योंकि आपने पहले भी बनाया था, पहले ठीक कर लेते, लेकिन नहीं था हमारे पास वो ब्लूप्रिंट नहीं था। तो जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं उस भागीदारी का हम मूल्यांकन कर पाते हैं, सटीक मूल्यांकन, अधिक मूल्यांकन करेंगे तो नहीं चलेगा, तो सटीक मूल्यांकन करते हैं तो उसके योगफल में हमारे में उत्सवशीलता का प्रकट होता है और वो उत्सव सामाजिकता के साथ बनता ही है। उसमें हमारे में एक नया फॉर्मेट निकल के आता है कि आप देखो ऐसा करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, उसके बाद वो करते हैं, उसके बाद वो करते हैं, निकलता आता रहता है। इस प्रकार से अब हमारे में संक्रमण की बात बनती है, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण। हम सबका एक अध्ययन पूर्वक मौलिकता का अध्ययन करते हुए व्यवस्था में भागीदारी के साथ चलते हुए जिन जिन क्षणों में हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं उसका मूल्यांकन होता है, उससे उत्सव प्रकट होता है और उस प्रकटन में ही अग्रिम अग्रिम अपनी ओर भागीदारी, अग्रिम अपने में और है ना विकास की ओर गति हमारे को बनती है। इस प्रकार से एक चलते चलते चलते चलते एक वो संक्रमण की जगह आता है जहाँ से हम कह रहे हैं अनुभव की बात बनती है, ठीक है ना। तो बाबा जी का जो संक्रमण हुआ वो संक्रमण आया कैसे? अनुसंधान विधि से, शिक्षा विधि से संक्रमण की बात हम करेंगे तो उसका सिद्धांत यहाँ पर इस प्रकार से बैठा हुआ है। ये बात समझ में आया? इसी प्रकार से इसी सिद्धांत पर ही ये 116 तरह के परमाणु बने, इसी सिद्धांत पर पानी बना, इसी सिद्धांत पर आग बना, इसी सिद्धांत पर ये सब संक्रमण विधि से एक बेहतर अग्रिम रचना, एक कोशिका रचना, एक कोशिका रचना कोई बना होगा वो व्यवस्था में भागीदार हुआ, उसका फलन आया, उससे प्रतिबिंबन हुआ, उस इकाई में भी उत्सव हुआ। तो पूरे अस्तित्व में हर इकाई उत्सव पूर्वक अग्रिम विकास की ओर जा रही है। कोई पेड़ है, वो पेड़ भी जब व्यवस्था में भागीदार होता है वो उत्सव होता है, उसके अंदर खुशहाली की लहर उसमें दौड़ती है। हवा है, हवा जब व्यवस्था में भागीदार होती है उसका जो फीडबैक मैकेनिज्म जो बना रहता है उससे प्रतिबिंबन जो होता है उसका उस प्रतिबिंबन से हवा में भी और अग्रिम अग्रिम आगे और बेहतर कैसे हो जाए। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अस्तित्व में उत्सव उत्सव उत्सव ही है। मातम नाम की कोई चीज पूरे अस्तित्व में है ही नहीं, एक भ्रमित आदमी ही मातम मानता रहता है, बाकी अस्तित्व में मातम नहीं है। इकाई की मौलिकता है, मौलिकता पूर्वक भागीदारी है, भागीदारी पूर्वक मूल्यांकन है, मूल्यांकन मतलब मानव में मूल्यांकन है, बाकी जड़ प्रकृतियों में देखेंगे तो उसका प्रतिबिंबन है। इस प्रकार से प्रतिबिंबन पूर्वक उत्सव, उत्सव पूर्वक अग्रिम अग्रिम अग्रिम फॉर्मेट है। इस प्रकार से हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन ये अस्तित्व जो है, ये सभी इकाइयां जो है वो एक उत्सव की ओर गतिशील है और ये हम सब मानव जो है वो है ना मातम मनाने की ओर जा रहे हैं, मनाते रहते हैं उत्सवित। यस सर, ये तो जड़ इकाई में तो परमाणु बनते कैसे, कौन ने बोला था बने, कहाँ से आएगा इसका फॉर्मेट? कोई इसमें कोई दूसरा कोई तय नहीं करता है। व्यवस्था में भागीदारी बराबर उत्सव। जड़ की जैसे कोई एक कोशिका बनी, मान लो एक पौधा बन गया, एक ही पौधा बना हुआ पहले, तो वो पौधा किसी तरीके से मिट्टी के साथ, हवा के साथ, जीव जंतु के साथ, ये सब एक जो व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था में अपना एक भागीदारी किया। भागीदारी होने से क्या हो गया, उस भागीदारी का एक प्रतिबिंब बनाया, वापस लौट के उस पर आते ही है, और उसका जो डीएनए था उसमें डीएनए में अभी कोई उत्सव हो गया। प्राण सूत्र, रचना सूत्र जिसको हम बात करते हैं, वो उसमें डीएनए में उत्सव होने से एक नया स्वरूप उसमें निकल आया। अब अगली अगली बार जब वो बीजा गया तो उसने वो बढ़िया तरीके का कोई पौधा तैयार किया जिसकी प्रजाति पहले वाली प्रजाति से बेहतर है। इस प्रकार से बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर प्रजाति बन गई। ये इतनी बेहतर बनी कि वहां से जीव जंतु पैदा हो गए। जीव जंतु में बेहतर से बेहतर बेहतर बेहतर बनते कहाँ पहुंचे, इतनी बेहतर हो गए कि वहां से आदमी आ गया। अब आदमी पे आके गाड़ी अटकी हुई है, यहां तक इसी प्रकार से आया है। हाँ ठीक है, विज्ञान में 118 भी कहते हैं, कोई 116 बोलते हैं, आपने को पता नहीं, जो भी बोलते हैं इतने ही। ये समझ में आने की बात। और भैया जैसे आपने लिखा है मानव की मौलिकता, मौलिकता मतलब श्रेष्ठता है ना, तो श्रेष्ठता जब मानवीयता, स्वयं में विश्वास, ये वो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, तो ये तो वही यही हो गई ना बात की मौलिकता जो है वो मानव में मौलिकता मतलब उसका बीज है, लेकिन अभी वो श्रेष्ठ बनना शेष है। समझा नहीं, कल्पनाशील है ना, है जरूर उसके, हनुमान जी हो, ताकत है, लेकिन कल्पनाशील होने से पता नहीं चल रहा उसको, है ना, भूला हुआ है। भूला हुआ सही है, जैसे ये बात पहली बार सुनते हैं तो दो तरह के रिस्पांस आते हैं, ज्यादातर जो पॉजिटिव रिस्पांस आते हैं वो दो तरह के। एक तो ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है यार हमारे मन में ये बात थी, हम कह नहीं पा रहे थे, आपने कह दी, हमारे मन में तो यही था लेकिन हम कह नहीं पा रहे थे। दूसरा कई लोगों को लगता है यार कुछ भूल गए थे बीच में, याद दिला दिया आपने कि चाहिए तो यही था, ऐसा है वैसा जो भी है ना, जनरल रिस्पॉन्स ही आता है। तीसरा रिस्पॉन्स आता है कि बात तो ठीक है लेकिन मैं तो, मेरे को छुट्टी करो यार, मेरे को जान दो, अपना काम करने दो, बात आपकी ठीक है, ये होने वाला नहीं है। इसको पहले निपटा लें, नहीं तो फिर वहां से वहीं चल देंगे अपन। ठीक है, इस प्रकार से विकास क्रम में जो कुछ भी देन हुआ उसमें भी कुछ चीजें आगे बढ़ी और इसकी एक परंपरा बनी। ठीक इसी प्रकार से जीवन परमाणु हुआ, जीवन परमाणु भी हमेशा के लिए हो गया। अब वही जीव का शरीर चलाया, वही मानव का शरीर चलाया। जीव का शरीर चलाते समय सुख जीने की आशा और मानव के शरीर चलाते समय सुखपूर्वक जीने की आशा, यहाँ तक पहुँचा। अब आ गया जागृति क्रम। जागृति क्रम में क्या हो गया, कल्पनाशीलता मानव में है, जीवन में है, उसको मानव में देख रहे हैं अपन। मानव में कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता में कुछ अभी वास्तविकता अस्तित्व के बारे में ठीक से बैठी नहीं है। भ्रम क्या चीज़ है, अस्तित्व में रहते हुए अस्तित्व को ना समझ पाना ही भ्रम है। कोई भ्रम कहीं से आ गया ऐसा नहीं, भ्रम भी एक सिक्वेंस में ही है। जीवन परमाणु बना, शरीर ले लिया, अस्तित्व के बारे में समझ नहीं है, कल्पनाशीलता उसमें आ गई, एक एक एक एडिशन हो गया, लेकिन अभी उसको अस्तित्व की समझ नहीं है। अब इसको कह रहे हैं कि ये भ्रम हो गया, और भ्रम के कार्यकलाप आ गए और जीव चेतना बनी और सुविधा संग्रह नौकरी व्यापार भक्ति विरक्ति इत्यादि इत्यादि, ये सब जीव चेतना के कार्यकलाप। काय के कार्यकलाप, भोग सुविधा संग्रह शोषण युद्ध, ये सब बन रहे हैं और ये सब चल रहे हैं, और ये भी चल ही रहा है, दिख ही रहा है कि चल ही रहा है आदिकाल से, लेकिन लाल इसलिए लगा दिया क्योंकि हम मानव को स्वीकार नहीं है, तो मानव इससे बाहर निकलना चाहता है क्योंकि अस्तित्व सहज नहीं है। अस्तित्व सहज जागृति क्रम या भ्रम का रहना नेचुरल है और भ्रम का निवारण भी नेचुरल है। आगे आया जागृति क्रम हो गया, उसके बाद जागृति आ गई। जागृति में क्या हो गया भाई, अस्तित्व जैसा है वैसा समझ में आ गया, उसी को बोला जागृति। इसमें क्या हो गया, जीवन के अंदर जो कोई भी क्रियाएं थी, यहां पर क्या हो रहा था, जीवन में 4.5 क्रियाएं काम कर रही थी और कोई आज से नहीं कर रही, लाखों साल हो गए आदमी को आए तब से 4.5 क्रिया काम कर रही है, 5.5 क्रिया चालू नहीं हुई, एक्टिव नहीं हुआ, अब 5.5 क्रिया चालू हुई। भ्रम का निवारण भी नेचुरली है। मानव परंपरा में से ही कोई ना कोई मानव को ही अनुसंधान होता है, नेचुरल है भैया, नहीं तो होता ही नहीं। पुरुषार्थ करना भी नेचुरल है। अब जब अस्तित्व में बात करें तो क्या करेंगे, आदमी में कामना है ही, चाहत है ही, वो पूर्ति नहीं हो रही है, पीड़ा बढ़ रही है, पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है, पीड़ा का कोई लेवल आया, वहां से ये संक्रमण हो गया। तो ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है कि जैसा हो रहा है अभी, ये सब नेचुरल प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है। इतना ही हो सकता है कि किसी धरती पर यह समय अवधि का आगे पीछे हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए पानी बना, हाइड्रोजन बना, और पानी बनने में पता लगा किसी प्लेनेट पर बहुत अधिक ज्यादा समय लग गया, किसी प्लेनेट पर बहुत जल्दी बन गया है ना। किसी प्लेनेट पर कोशिका आने में या प्राण कोशिका आने में समय लगा, किसी पे पता लगा बहुत जल्दी जल्दी हो गया। ठीक, तो यह हो सकता है कि वहां पर जिस किस प्रकार का द्रव्य किस प्रकार के तेजी से किस अनुपात में बन रहा है, उसमें आपस में संतुलन कैसे होता जा रहा है, उसके आधार पर वहां पर समय को अलग अलग आकलन करके देखा जा सकता है। वेरिएशन होगा सिर्फ समय में, बाकी प्रक्रिया में कोई वो नहीं है, प्रक्रिया ऐसी रहने वाली है। ठीक है ना ये बात, क्योंकि योग संयोग विधि इसमें चल रही है। तो कितना पानी, कितना हवा, कितना टेम्परेचर, सूरज से कितनी गर्मी, जैसे मान लो सूरज से बहुत ज्यादा दूर गर्मी में हो, कम दूर मतलब ज्यादा दूर हो कम गर्मी हो, तो किसी उस प्लेनेट पे शायद कोशिकाओं के बनने में ये बनने में शायद ज्यादा समय लगेगा, है ना, कुछ होता होगा, उसको समझने की बात है। तो ये समझ में आया कि जागृति क्रम के बाद जागृति हो गया, इसमें क्या चीज हो गया भाई, तो एक भाग बना अनुभव हुआ, अनुभव का प्रमाण आ गया, इसको कह रहे हैं क्रियापूर्णता हो गई। अब ये होने से क्या हो गया, अनुभव मूलक विधि से शिक्षा आ गई, और शिक्षा से एक विचार बन गया, विचार पूर्वक शिक्षा हो गई, उसका अध्ययन के बाद बन गई, और उसका अभ्यास हो गया, ये सब नेचुरल प्रक्रिया हो गई। और ये अनुभव और शिक्षा के आधार पर कोई व्यवस्था बनी, और व्यवस्था है ना, मैं अब अध्ययन हो गया, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और फिर एक मानव व्यवस्था के साथ जुड़कर एक मानवतापूर्ण आचरण को प्रमाणित किया, मानव का मौलिक आचरण क्या उसको प्रमाणित किया। तो मानवतापूर्ण आचरण के साथ है ना, परिवार मूलक व्यवस्था के स्वरूप में हम यहां तक सब बात हो गई। ठीक, इसी में और देखेंगे तो और भी बना सकते हैं अपन, बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। ये विचार के आधार पर ये जो है ना एक संस्कृति बना, और संस्कृति के साथ जो सभ्यता बना, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सब स्ट्रीम्स ऐसे बनती चली आ रही। जैसे पहले बाबा जी कुछ बोलते थे, कुछ उन्होंने पहली बार 7 लाइन लिखी थी, जब पहला ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया, इन ओनली 7 लाइन। अनुभव होने के बाद उन्होंने बताया, किसी ने पूछा लिख के बताओ क्या क्या हुआ, तो उन्होंने लिख दिया कि ये 7 चीजें हो गया। बोले हो गया, समझ में आया, बोले नहीं आया, तो फिर उसको लिखा 70 लाइन में, तब भी लोगों ने बोला पता नहीं क्या हुआ। फिर उसको लिखा उन्होंने 700 सूत्रों में, है ना, तब लोगों ने बोला कुछ बात पकड़ में आ रही है। फिर उसका दर्शन पूरे लिखे गए, वाद हुआ, शास्त्र हुआ, ठीक। फिर ये परिचय शिविर निकल आए, फिर उसमें बाबा से प्रश्न उत्तर होने लगे, फिर ऑडियो हो गए, वीडियो हो गए, फिर अब तमाम तरह के प्रबोध हो गए, तमाम तरह के डिस्कशन, तमाम तरह की है ना ऑडियो वीडियो किताबें प्रेजेंटेशन, ये वो एक्सप्रेशन, ये ढेर सारे अब चीजें निकल के आ रही है। अब एक आदमी आज जो अध्ययन करता है उसके सामने इतने घंटे का तो स्टडी मटेरियल है जितना वो है ना MPhil और PhD में भी नहीं मिलता अब। हाँ, इतना स्टडी मटेरियल हो गया, बाबा जी का खुद का चर्चा किया हुआ कम से कम 800 घंटे का रिकॉर्डिंग है, 800 घंटे का रिकॉर्डिंग, उसमें से अभी तक 200 घंटे का रिकॉर्डिंग ही एडिट करके जारी हुआ है। हाँ, वो 600 घंटे का अभी एडिट करना बचा है, मान लो 800 घंटे का हो जाए, फिर हमारे जैसे आलतू फालतू प्रबोधकों ने कितना सारा बोल रखा है ना इधर उधर से, और उसकी भी रिकॉर्डिंग ही छापे जा रहे हैं, नवनीत भाई कहाँ से ले गए, ठीक है ना। अब इतने सारा ये भी आ रहा है, अब किसको सुने, विकल्प एक, विकल्प दो, विकल्प तीन, फिर फलाना दिन तो बहुत ही जोरदार था, उसमें इस दिन तो और ही अलग बात थी, कितना सुनेगा आदमी। अब धीरे धीरे देखोगे तो क्या हो रहा है, एक पूरा एक वातावरण तैयार हो रहा है, इतना सारा स्टडी मटेरियल, जिस प्रकार से एक प्रकार से वहां पर भ्रम में जीने में इतना सारा स्टडी मटेरियल था, उसका उसके तुलना में हम भी अब क्रिएट कर दे रहे हैं, सब होते जा रहा है, आप सबके प्रयास से हो ही रहा है। ये सात लाइन पे अपन बात कर रहे हैं, अस्तित्व में सहअस्तित्व, सहअस्तित्व परमाणु विकास, ये देखो ये तीन और ये चार सात, ठीक है ना, ये सात लाइन में बात हो रही है, अभी भी वही उसी सार में अपन बात कर रहे हैं। अब इस प्रकार से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे धीरे धीरे कल्चर खड़ा हो रहा है, संस्कृति खड़ी हो रही है, एक विचार को बनाया जा रहा है। अब विचार हर मानव जाति मानव में पहुंचने की जगह में जा रहे हैं। फिर उस प्रकार से जितने लोग कह रहे हैं अपने तरीके से उसके नए नए प्रेजेंटेशन, नई भाषाओं का साथ जोड़कर उसको, है ना, बिना किसी को नाराज किए, घायल किए, कैसे धीरे धीरे धीरे वो एक थॉट की प्रोसेस अपने में डेवलप होना शुरू हो रही है। पूरी मानव जाति में हम अपन एक विचार को बनाने का काम कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सब काम हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है ऐसा नहीं दीदी, ये सब काम हो रहा है। तो किस प्रकार से जागृति और जागृति की परंपरा पर ये कड़ी से कड़ी जुड़कर काम होता रहता, ठीक हो ये बात। अब ये सब संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की बात हुई तो क्या निकला, है ना, संस्कृति सभ्यता विधि और विधि व्यवस्था, संस्कृति सभ्यता से क्या निकला, अखंडता हुई, सभ्यता से क्या हुआ, व्यवस्था हुई, सार्वभौम। अगर अपन इसको देखते हैं और अगर अपने को भरोसा बनता है कि ये बात इस प्रकार से जो कही जा रही, क्या निकल के आ रहा है, ये सब इसलिए काम हुआ कि ये सब हो जाए, और ये सब इसलिए काम हुआ कि इसके लिए शरीर बन जाए, और ये सब भी इसलिए काम हुआ कि अस्तित्व को समझना हो जाए, और ये सब इसलिए हो पाया कि अस्तित्व को समझ जाएंगे, तो क्या निकल के आया, अखंडता और सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। तो अगर हम ये कहें कि अस्तित्व के में ये जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है, तो एक परमाणु में हाइड्रोजन क्या क्यों काम कर रहा है, पानी क्या काम कर रहा है, सूरज क्या काम कर रहा है, चांद क्या काम कर रहा है, वो अपना कालू क्या काम कर रहा है ना, ये सभी लोग जो है, गाय क्या काम कर रहा है, ये अस्तित्व का प्रयोजन है अखंडता और सार्वभौमता, अखंड समाज और सार्वभौमता के स्वरूप में ही अस्तित्व का प्रयोजन है। पूरी ट्रेन किधर जा रही है अस्तित्व की, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। अब हम अगर ऐसा इसको हम अगर हम इसको समझते हैं, इस प्रयोजन से सम्मत होते हैं, इस प्रयोजन से सम्मत होते हैं, तो ये नेचुरल है या ये नेचुरल के बाप है, तो एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्व सहज है। अब इसमें चलना आसान होगा या कठिन होगा, ये बात समझ में, कोई विरोधी नहीं है। जब अस्तित्व की दिशा में गति में आप काम कर रहे हो तो आप सहज गति बनने वाली है, अस्तित्व विरोधी मानसिकता लेके जब बैठे रहते हैं वही सब दुख होता है, दिक्कत होता है, घर्षण होता है, इतना सिंपल है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है इसका मतलब उस जगह पर आप अस्तित्व सहज विधि से नहीं सोच रहे हो, कुछ और सोच रहे हो आप, अस्तित्व के जो नियम है उससे विपरीत जाते हो तो मन में मानसिकता में दुख, जीवन में दुख होता है। लिखो, अस्तित्व विरोधी मानसिकता से संपन्न होने पर, अस्तित्व के विरोध में यदि हम सोचते हैं तो हम दुखी होते हैं, अस्तित्व के विरोध में यदि बोलते हैं और करते हैं तो परिवार में लड़ाई होती है, अस्तित्व के विरोध में सोचने गए दुखी हुए, इमीडिएटली अपने पता लगता है क्या है, तो दुख क्या हो गया, एक इंडिकेशन हो गया कि भाई अपन कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, ठीक। अस्तित्व के विरोध में अगर हम जीते हैं तो दुखी होते हैं, अस्तित्व के विरोध में यदि कुछ बोलते हैं करते हैं तो परिवार में लड़ाई होती रहती है, अस्तित्व के विरोध में यदि हम, है ना, काम करते रहते हैं तो क्या होता है ना, अब भय पैदा होता है और प्रकृति में असंतुलन होता है, कुल मिला के इतनी सी बात। ये बात अपने को बहुत ठीक से बैठानी है। तो आपके अंदर एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक डिवाइस लगी हुई है, इंडिकेटिंग डिवाइस, वो टिप टिप करती है, पी पी पी, जैसे इधर रॉन्ग बोले पी पी पी शुरू कर देती है, बजर बजने लगता है, क्या बजर बजता है, तनाव का, फ्रस्ट्रेशन का, लड़ाई का, झगड़े का, टेंशन का, दुख का। और जैसे आप सही दिशा चलते हैं उसका पीपी बचता है, उत्सव का, खुशहाली का, मस्ती का, है ना, वो बनता है। तो सुख और दुख अब क्या समझ में आया अपने को, मानव में एक इंडिकेटर है, मानव में क्या है, माइलस्टोन है, खाली उपलब्धि नहीं है, सुख और दुख मानव में उपलब्धि नहीं है, सुख और दुख मानव में इंडिकेटर है. इफ यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन विद द प्रस्ताव देन तो पिप पिप जो इंडिकेटर बजेगा सुख का बजेगा. इफ यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन वो अपने आप ही आपको दुख के रूप में व्यक्त करेगा. कोई दूसरा को आपको बताया ना बताया उसकी जरूरत ही नहीं है. हमारे अंदर खुद ही के अंदर ये सब घटित हो ही रहा है. इस प्रकार से हम देखेंगे तो अस्तित्व में एक प्रयोजन है और प्रयोजन में वही प्रयोजन पूरी इकाइयों का ही है. वो सब मिलके प्रयोजन है ना. अब प्रयोजन के साथ जुड़ता है. इस प्रयोजन को समझते हैं तो अब जीने का लक्ष्य बनता है. प्रयोजन पूर्वक जीना नहीं होता है, लक्ष्य पूर्वक जीना होता है. उससे प्रयोजन सफल होता है या प्रयोजन असफल होता है. अस्तित्व का जो प्रयोजन असफल तो होता ही नहीं है. आज नहीं तो कल सफल होना ही है. पूरा हुआ या नहीं हुआ इसको कैसे देखें. प्रयोजन और लक्ष्य में क्या अंतर है आज समझ लेते हैं. प्रयोजन और लक्ष्य में क्या अंतर है उसको समझ लेते हैं. जैसे मान लेते हैं एक प्रयोजन बना कि मेरे को इस देश का सबसे अमीर आदमी बनना है. अमीर आदमी बनना ही समृद्ध मतलब अमीर होना ही प्रयोजन है. ठीक हो गई बात. अमीर होना प्रयोजन है तो अब क्या आप अमीर बन जाते हैं ऐसे. तो क्या करना पड़ेगा आपको तय करना पड़ेगा कि कुल कितना कमाना है. तो हमको कमाना है एक साल में 365 करोड़. तो हर महीने कितने कमाना है ना 12 करोड़ है ना नहीं 30 करोड़. और हर दिन कितना कमाना है 1 करोड़. अब क्या होगा हर दिन अब उस लक्ष्य में जाना पड़ेगा. तो उसका जो प्रयोजन का एक भाग है लक्ष्य, लक्ष्य को हम सेट करते हैं प्रयोजन पूरा होता है. हर दिन 1 करोड़ छापेंगे तो हर दिन 1 करोड़ छापना है तो कैसे होगा. क्या रात को छपेंगे वो तो हर मिनट छपेगा. पहले 8 घंटे टुकड़ा करना पड़ेंगे. 8 घंटे टाइम काम करते हैं तो 1 करोड़ रुपए के लिए 8 घंटे में कितना कमाना भाई. ठीक इस प्रकार से हर मिनट हर सेकेंड हर मिली सेकेंड. अब ये 10 सेकेंड निकल गए कितने कमाए कि नहीं कमाए यही बनता है ना. इसी प्रकार से अखंड अखंडता और सार्वभौमता प्रयोजन है. और उसको कह रहे हैं मानव का लक्ष्य क्या है समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना. हर क्षण हर सेकेंड हर मिली सेकेंड समाधान पूर्वक जीना. हर क्षण हर मिनट हर मिली सेकेंड समृद्धि पूर्वक जीना. इस प्रकार से समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना हमारा लक्ष्य बना. ऐसे लक्ष्य में जीने से प्रयोजन सफल होता है. ऐसे लक्ष्य में नहीं जीने से सब प्रयोजन सफल नहीं होता है. आप नहीं होगे सफल तो ये थोड़ी क्या मान जाते होगी नहीं. आप साइड में जाओगे कोई ना कोई हो गई आगे बढ़ेगा कार्यक्रम. ठीक है कि नहीं बात. ऐसा है या नहीं है. भाई बारात जा ही रही है और उसमें आप शामिल नहीं हो रहे तो क्या बारात जाएगी नहीं क्या. आप मुंह फुला साइड चलते रहना इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया है ना ढंग से तो खाना खिलाया नहीं ये नहीं वो नहीं. बारात फिर पहुंच जाएगी. शादी तो होनी होनी तुम्हारा नाम फोटो में नहीं आएगा इतने ही और क्या. तो भैया बारात निकली हुई है चली रही है बारात तो आप शामिल तो हो ही. अब मुंह फुला हो जाओ है ना ये आप खुशहाली पूर्वक हो जाओ. प्रयोजन समझ में आएगा. अस्तित्व अस्तित्व का प्रयोजन समझ में आना अस्तित्व में प्रयोजन समझ में आना अपने अस्तित्व में प्रयोजन हर इकाई में प्रयोजन को देख पाना ये बात बन गई. अब ऐसे लक्ष्य को सफल करने के लिए हम क्या करते हैं. अब उसके लिए कार्य योजना बनाते हैं. कार्य योजना का मतलब आप क्या क्या चीजें इसमें शामिल करनी पड़ेगी. हाँ मानव की बात हो रही है समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना. हाँ, राइट. ये लक्ष्य है. हाँ. अब प्रयोजन को दिन भर याद रखना नहीं होता है. अब समाधान समृद्धि पूर्वक दिन भर याद थोड़ी रखना है. मेरे को देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना है यार. हर घंटे इतने कमाने भाई कमा. राइट. तो हर क्षण अपने को समाधान पूर्वक समृद्धि पूर्वक जीने की बात बनेगी. इसको कहा लक्ष्य. अब ऐसे लक्ष्य के लिए बनेगा कार्यक्रम कार्य योजना बनेगी. पहले कार्य योजना मतलब इसमें क्या इसको टुकड़ा करना पड़ेगा क्या क्या चीज करने से ही होगा. तो शिक्षा संस्कार भी होगा. पांच आयाम होंगे है ना. यह हम समाधान को इस प्रकार से पाएंगे समृद्धि को इस प्रकार से पाएंगे. ये कार्य योजना बनी वो तो कार्यक्रम है, पांचवा आयाम जो आपने बोला ना, वो तो कार्यक्रम है। हाँ, तो यहां तक पहुंचेंगे पहले कि समाधान के लिए क्या, समृद्धि के लिए क्या, फिर समाधान को कैसे सफल करेंगे उसके लिए प्लानिंग पहले हम किसको करेंगे, पहले समाधान को करेंगे, पहले समृद्धि को करेंगे, वो प्लानिंग का भाग पूरा बनेगा। ठीक, उसके बाद फिर प्रोग्राम बनेगा। ठीक, समाधान संपन्न, समृद्धि संपन्न होने का और समाधान समृद्धि को प्रमाणित करने का, इस प्रकार से प्रोग्राम बनेगा। हाँ, योजना लिखा ना, उसके बाद कार्यक्रम। आप एक एग्जांपल दो ना मुझे, जैसे अभी आपने कहा कार्य योजना बनाएंगे समाधान के लिए, समृद्धि के लिए। हाँ, अभी यहाँ पे आप समाधान के लिए क्या करना है। हाँ, एक कार्य योजना बनेगा। ये अरे लाइव एग्जांपल ये बना के, अभी किसी ने सोचा कि समाधान के लिए 18 किताब पढ़नी है। 18 कितने, 14 कितने, 14 ही है। ठीक, अच्छा चार कम होगी, तो 14 किताब पढ़नी है। अभी आपने कार्य योजना बनाई, ठीक है बात। अभी एक कार्य योजना भी बनी कि समझे आदमी के साथ समझो, जीते हुए आदमी के साथ जियो। अब अगर कार्य योजना गलत बन गई तो क्या करेगा आदमी, तब तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो कार्य योजना ठीक बनी, अब उसमें एक योजना का भाग आएगा, योजना प्लानिंग होगी ना। अब कैसे प्लानिंग होगी कि पहले क्या करना है, तो आप बता दिएगा अब ये करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, ये प्लानिंग बनेगी, पूरा प्लानिंग प्रोग्रामिंग होगी। उसके बाद प्रोग्राम आ जाएगा, प्लानिंग के बाद अपना प्रोग्राम आता है। तो सुबह उठना है, नहाना है, सब शेड्यूल बन जाएगा, यहाँ पहुँच गया अपन। उसके बाद फिर अपन पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, जैसे शेड्यूल बना से पार्टिसिपेट करेंगे, फिर देखेंगे फल परिणाम आया कि नहीं आया। नहीं आया तो क्या करेंगे, वापस रिव्यू करेंगे, या हमने अपना पार्टिसिपेशन ठीक से किया कि नहीं किया, या पार्टिसिपेशन तो यही बताया गया तो किया हमने, तो क्या फिर हमारा कार्यक्रम ठीक बना कि नहीं बना, शेड्यूल तो उल्टा नहीं बना लिया था, और शेड्यूल भी ठीक बनाया था, तो क्या योजना में गलती तो नहीं हो गई, क्या कार्य योजना में गलती हुई, क्या ये लक्ष्य ठीक से पहचाने कि नहीं पहचाने, क्या ये अवधारणाएं हमारी ठीक बनी कि नहीं बनी। ठीक, तो कुछ भी गलत होगा तो अवधारणा तक पहुंचेगा पहुंचेगा, क्योंकि फल परिणाम नहीं आया इसका मतलब ये कि भागीदारी पूरी नहीं हुई, भागीदारी पूरी नहीं हुई का इसका मतलब ये है कि कार्यक्रम ठीक से नहीं बना, ये इसलिए नहीं बन पाएगा, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये इसलिए नहीं बन पाएगा, यहाँ बन गई। इस प्रकार से चेक एंड बैलेंस प्रोग्राम में हम काम करते रहते हैं। थोड़ा सा नॉइस लेवल कम करिए भाई, फिर क्या तो जोर से बोलना पड़ जाता है। हाँ जी भाई, शांति बनाकर रखेंगे। वेदिका बेटा जी थोड़ा यहां से दूर, ठीक। कोई पूछ रहा था कुछ? श्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे? अभी तक क्या था, विशेष व्यक्ति को कैसे पहचानते थे, और प्रैक्टिकल बात करते हैं। विशेष व्यक्ति कैसे पहचानते थे, जो हम नहीं कर सकते, नहीं जो हम नहीं कर सकते और कोई करता है उसको अभी विशेष कहते हैं। श्रेष्ठ क्या है, जो सभी कर सकते हैं उसे मैं भी कर सकता हूं, उसको विशेष श्रेष्ठता कहते हैं। अभी ये क्या चीज है, सभी कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा हमारा मौलिक चाहत क्या है। तो हमारा कोई मौलिक चाहत है, जैसे अभी इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, हर मानव का सम्मान पूर्वक जीने की एक मौलिक चाहत है। किसी ने किसी को भी एजुकेशन नहीं देना होती है उसको कि तुमको एजुकेशन दे रहे, देखो तुमको सम्मान चाहिए, ऐसा नहीं है। मौलिक चाहत के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आपको किसने बोला कि तुम सम्मान के लिए जूझना, विश्वास के लिए जूझना है ना। तो सम्मान विश्वास आपकी मौलिक चाहत है, आप उसके लिए बचपन से ही बाय डिफॉल्ट काम कर रहे हो। अब इस सम्मान विश्वास की पूर्ति का कार्यक्रम कहां से बन रहा है? जो भी उपलब्ध शिक्षा और व्यवस्था है, शिक्षा और व्यवस्था को में जो कुछ भी विचार है वो विचार इसके साथ अलाइन करते हैं और वो कहीं ना कहीं उसकी एक नई परिभाषा, एक नया प्रोग्राम अपने को पकड़ा देता है। जैसे रूप पद बल धन से सम्मान के लिए बच्चा शुरू नहीं करता है, बच्चे में सम्मान पूर्वक जीने की कामना है, वो आंख खोलता है, अपने आसपास देखता है, शिक्षा लोग क्या बता रहे हैं, है ना, वो सब एजुकेशन का भाग है। माँ बाप क्या कर रहे हैं, भाई चाचा क्या कर रहे हैं, ताता माऊ क्या कर रहे हैं, टीवी पे क्या हो रहा है, अखबार में क्या हो रहा है, और किस प्रकार के डिजाइन है, स्ट्रक्चर कैसे बना करके हमने, व्यवस्था कैसी है, इसके योगफल में वो कंक्लूड करता है कि सम्मान पूर्वक जीने का मतलब पैसा पूर्वक जीना। तो मौलिक चाहना पैसे की कमाने की है या मौलिक चाहना सम्मान पूर्वक जीने की है? इसीलिए हमको भरोसा रहता है, हमने इसको बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया कि प्रत्येक मानव में वो जो चार लाइन के लिखे हैं सभी में कामना तो सम्मान पूर्वक जीने की है। बीच में ये जो मैनिफेस्टेशन हो गया उसका, वो जो अध्ययन जिस प्रकार से हो गया वो पटांग, उसमें ये कहीं और चला गया। तो हमारे को भरोसा है इस बात का कि हर मानव आज भी यदि सम्मान पूर्वक जीने का एक सुखद, सरल, सुंदरतम, व्यवस्थित, श्रेष्ठ तरीका मिलेगा, वो हर मानव उसके साथ चलने की जगह में खड़ा होने के बाद पहुंच रही है। ये हमको अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अनुभव की रोशनी में हमने जब मानव का अध्ययन किया, हमको सब तरह के मानव में देखकर ये टेस्ट हो गया कि हर मानव सम्मानपूर्वक जीना चाहता है। उसको एक बार जगह तो मिली, अपने लिए सम्मान का जुगाड़ तो बने। अभी तो ये हो गया कि एक आदमी विशेषतापूर्वक जीता है, उसी का सम्मान हम करते हैं। एक जो कर लिया और दूसरा करेगा उसको कौन पूछता है? अगर विशेषता के धरातल में देखेंगे तो संकट ही संकट है कि नहीं भाई? है या नहीं है? आज साहिल वाला ट्रैक्टर चलाने लगा, पूरा खेत में ट्रैक्टर चला देता है, तो ये है ना। अब एक ये बात ऐसी है, अभी कोई दूसरा चलाने लगा इसका नंबर कट गया ठीक, या ये चलाने लगे दूसरे का नंबर ही नहीं आ रहा है, मेरे को ट्रैक्टर कब मिलेगा ठीक। लेकिन अगर ये सम्मान पूर्वक जीने की सही जगह को पहचान जाता है, ट्रैक्टर चलाता भी है नहीं भी चलाता है, आवश्यकता पड़ने चलाता है नहीं चलाता है, तो भी ये सम्मान पूर्वक जीने के ऐसे रास्ते को पहचान लेता है जहां सभी चल सकते हैं, कोई कंपटीशन नहीं। वो सम्मान को हम जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उसके लिए हम लालायित हैं ही, ये भरोसा बनता है। इस प्रकार से विशेषता को पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानना पड़ेगा? कि आपकी मौलिक चाहत क्या है, और ऐसी मौलिक चाहत के स्वरूप में यदि कोई जीता रहता आदमी मिलेगा तो आपके लिए अब श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान होने का स्वरूप बना, उसके साथ बैठकर आप भी श्रेष्ठता संपन्न होने के कार्यक्रम में लग जाएंगे। यदि आप नहीं पहचानेंगे तो किसी और कारण से पहचान लेंगे, कैसे बोल देते हैं, कितना अच्छा गाना गाता है, कितना अच्छा खाना खाता है, कितना अच्छा खाना उगाता है, ऐसे कुछ कुछ कर लेंगे। जब ये कर लेंगे तो कभी हमको ठीक लगेगा, बाद में नहीं ठीक लगेगा। तो अगर हमारे में चाहना की खिड़की को खोल के देखोगे तो आपको एकदम बिना भ्रम के आपको एक एक स्वच्छ तस्वीर उभर के आएगी, जिसमें आप ही निर्णय कर रहे हो, कोई दूसरा निर्णय करा रहा ऐसा नहीं है। और वो सच्चाई को आप देख पाओगे तो आप आगे बढ़ोगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके अंदर वैसे जीने की कामना है ही। और उस कामना की खिड़की से देखने की जरूरत है, चाहत की खिड़की से देखने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा आग्रह है। अभी क्या हो गया, जितने हम बड़े हो गए उस खिड़की में अभी बहुत सारे पर्दे डल गए हैं। सम्मान पूर्वक जीना है लेकिन पैसा भी चाहिए, सम्मान पूर्वक जीना है लेकिन थोड़ा रूप भी ठीक होना चाहिए, बीच बीच में जाके आईब्रो तो बनवानी पड़ेगी है ना, डाई तो बाल तो कलर कराने पड़ेंगे, नहीं कराना पड़ेंगे भाई, ऐसे कैसे देगा ये काम। तो ऐसे हमारे बीच में ये हो जाता है कुछ ठीक है ना। तो अब इसको अलग करना आपका काम है कि बेसिक चाहत सम्मान की है या बेसिक चाहत डाई कराने की है, कलर डाई कराने की। भैया आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर कोई सफेद बाल वाले को पूछते ही नहीं है, है ना, ऐसा रहता है, हेलो दीदी और हेलो अंकल जाता है तो उनका एकदम पसीना आ गया, तो ये क्या हो गया। देखो वो लोग भी नब्ज पकड़ते हैं एकदम, कहाँ से हेड बनाते देखिए, एकदम सीधा घुस जाता है उनका। तो भ्रमित मानव का काफी अध्ययन कर रखा है ना है, उसको दो बार रिपीट कर देते हैं, आंटी आंटी आंटी ठीक है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए, क्या समझ में आ गया? अब ये जो पर्दा चढ़ गया, ये शिक्षा व्यवस्था के कारण चढ़ गया, तो कठिन हो गया। ऊपर से दिल्ली में रह लिए तो और कठिन हो गया, ऊपर से जिन दोस्तों के साथ रह लिए तो और महा कठिन हो गया। अब ये सारे पर्दे आप ही को उतारने पड़ेंगे। तो अंदर से अभी भी हमारे अंदर वो मौलिक चाहत जिंदा है, उसको एक बार बिना किसी कंडीशन के देखो। कंडीशन ये पर्दे कंडीशन है, ये एक्चुअली क्या कैसे जीना चाहते हैं, क्या स्वरूप होगा वो। अगर वो यहाँ से भी कहा जाता है आपके अंदर वो है ही, क्योंकि आप बचपन से सम्मान के लिए ही हाथ मारते रही हो, आप विश्वास के लिए अभी तक काम कर रही हो, आप इसने बुरो जीरो इसी के लिए काम कर रही हो, तो वो तो कर ही रही हो, जो कर रही हो उसको पहले देखो। और उसका फिर अपने यहाँ परिभाषा क्या आ गया, वो परिभाषाएं सब गलत आ गया, अमानवीय शिक्षा अमानवीय व्यवस्था से वो परिभाषा का पर्दा चढ़ गया। ये परिभाषा का पर्दा हटे तो नई परिभाषा का पर्दा तुरंत लग सकता है। अब वो परिभाषा पर्दा नहीं है, अब वो और उसका जूम हो गया वो। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से इसको पहचान पाएंगे, और नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। नहीं तो वो सब भी चाहिए और ये भी चाहिए, कहां पहुंचते हैं? वो सब तो चाहिए चाहिए, और उसके साथ ये हो जाए तो क्या बुरा, सोने पे सुहागा। मैं देखता हूँ कई सारे पेरेंट है ना, उनको अच्छा लगता है बाद अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। मैं बोलता देखो ऐसा मत भेजो यार, बड़ा मामला खतरनाक है। अरे भैया बढ़िया हो गया, अब अच्छी नौकरी लग गई, शादी भी हो गई, बच्चों से सेटल हो गया, अब ये सब चाहिए उनको? मैं बोला पूरा अनसेटल हुआ अभी यार, जिसको तुम सेटल मान रहे हो ये बात सुनने के बाद वो पता लग जाएगा अनसेटल है, इतना आसान नहीं है। तो जो सोचते इसीलिए कि सब बढ़िया चल रहा है और जोड़ लेते हैं इसको, ये कार्यक्रम ही नहीं है, है ना। ये बिल्कुल जब आंख खुलती है तो फिर पता लगता है जो गलतियां हो रही है सब देखना पड़ती है। उसमें अगर हम साहस नहीं कर पाते हैं तो फिर उसको बचाने लग जाते हैं, वो हमारा घाव बन जाता है। थोड़ी दिन बाद क्या बन जाता है? हमारा घाव। अब घाव को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना, कोई टच हो जाएगा तो छेद हो जाएगा उसमें, तो फिर सबसे दूर दूर से बच के चलते, कोई इधर से निकल जाओ नहीं गया देखिए ध्यान से जरा। तो इस प्रकार का एक फिर एक और दिक्कतें हमारे साथ शुरू हो जाती। तो श्रेष्ठताओं को आप अपनी चाहत के साथ ये दोनों के योगफल में ही ये पहचान में होगा, ठीक है ना। और वो गिवन ए च्वाइस ही हो सकता है, मतलब आप यदि अपने आप से बात कर पाओ कि गिवन ए च्वाइस क्या चाहती है। दुनिया तो कुछ कर रही है, कुछ कर रहे हो, जो कर रहे हो कर रहे हो, हम उसको गलत भी नहीं कर रहे हैं, हमारा च्वाइस क्या है, व्हाट इज अवर च्वाइस। देखो पूरी यात्रा क्या है, बताया था भ्रमित मानव के पास बहुत सारे च्वाइसेस है, उसमें पहले खिड़की खोलना पड़ती है च्वाइस की, और इस च्वाइस की खिड़की में से आप कहां पहुंच रहे हैं? च्वाइसलेस हो जाना, ये जागृति है। च्वाइस में ही च्वाइसलेस हो जाना, ठीक। भ्रमित मानव के पास च्वाइस है, अरे हम कुछ भी कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, अरे ऐसे कैसे कुछ भी कर सकते हैं। मानव का कोई मौलिक आचरण है उससे भिन्न क्या कर सकते हैं? तो मौलिक आचरण में जाना पड़ेगा, वो च्वाइस बनेगी, वही मौलिकता हमारी च्वाइस है। और एक समय बाद लगा कि अब यही है भैया और कुछ नहीं है, तो उसमें आप अपने पास च्वाइस खत्म हो गया ना, आई एम सरेंडर विद माई च्वाइस, सो एक्चुअली आई एम च्वाइसलेस नाउ, ठीक। कोई बोलता है कि देखो आप ये करते हो वो करते हो धीरे रखते हो, भैया धीरे रखने के अलावा हमारे पास है क्या अभी? धीरे रखने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इस कारण से भी धीरे रखना पड़ेगा, इस कारण से रखना पड़ेगा, इस कारण से, तमाम कारणों के बाद ये निकल गया है कि अब यही है। तो आप उसके बाद आपके पास च्वाइस बचा नहीं रहता। जब तक आपके पास च्वाइस बचा हुआ है इसका मतलब आपने कोई खिड़की खोल के रखी हुई, भागने का रास्ता खोल कर रखा हुआ है। जब तक एक भी भागने का रास्ता छोड़ कर रखोगे तो आगे बढ़ने का उत्साह नहीं होता, बार बार वो रास्ते का ध्यान रहता है वो है कि नहीं उसे तो एक चीज ध्यान तो हमारे रास्ते पे लगा हुआ है, इधर थोड़ी लगा हुआ है, इधर कुछ टटोल के देख रहे हैं, लेकिन ध्यान तो हमारा उधर ही है। ज्यादा दूर चले गए तो पता लगा ये आने में देर हो जाए, शेर खा जाएगा हमको। हाँ कबड्डी टच लाइन, हाँ जी, हाँ, एक से अधिक श्रेष्ठ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। एक से अधिक श्रेष्ठ, इसका इसका पूरा सर्कस होने वाला है। एक से अधिक श्रेष्ठ का मतलब सर्कस, ठीक है ना? क्योंकि एक आप ही हो, वहां से आप वहां से देख रहे हो, तो एक ही श्रेष्ठ हो सकता है, एक से अधिक श्रेष्ठ नहीं होता। और ऐसे अनेक हो सकते हैं, अलग बात है, लेकिन किसी भी काल में एक आदमी के लिए एक एक ही व्यक्ति के साथ अपना ये बात बनता है। ऐसे व्यक्ति अनेक होने की संभावना रखी हुई है, उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी खिड़की से हम देखेंगे तो वो एक ही होगा। यदि दो भी होंगे तो वो एक जैसे होंगे, तभी एक हुए। यदि उन दोनों में अनेकता होगी तब आप में तो टांग फटना ही फटना है। हाँ, अनुभव संपन्न होने पर एक, अनुभव में एक हुए खाली, लेकिन आचरण में अभी भी अनेक हैं। दिव्य मान्यता में जाकर वो एक होंगे, तो जब तक दिव्य मान्यता नहीं, जब तक वो एक नहीं रहेंगे, तो आपको ये तय करना पड़ेगा। पहले ही कहा, आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी अवधारणा आपके अनुकूल है, क्योंकि उसके अवधारणा के साथ कार्यक्रम रहता ही है। ऐसा नहीं होगा कि मेरी अवधारणा तो पूरी होगी सर, लेकिन हम कुछ करते हुए नहीं पाए जाते, या कुछ कर रहे हैं और करते थे कुछ ना कुछ, तो अभी कुछ वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसकी अवधारणा अभी बनी ही नहीं है, आगे बनेगी। अवधारणा बनने के बाद आपको क्या चेक, आपको क्या अवसर हो गया, आपको क्या पता है उसकी अवधारणा सही है गलत है? लेकिन किसी भी अवधारणा के साथ कोई कार्यक्रम बन ही जाता है, संकल्प आ जाता है तो कोई कार्यक्रम बन जाता है। कार्यक्रम बन गया तो अब आपके पास पूरा अधिकार आ गया चेक करने के लिए कि जो भी अवधारणा से, जो भी उनकी अवधारणा अपने को अभी पता नहीं है, सही गलत को पता नहीं है, लेकिन ये जो अवधारणा से जो कार्यक्रम निकल के आ रहा है, वो कार्यक्रम मेरी चाहत के अनुकूल है या नहीं, इसको आप एग्जामिन कर सकते हो। कितना बढ़िया टूल आपको दे रहे हैं, बताइए कहाँ इसमें भ्रमित होने की संभावना और क्या धोखा होने की संभावना है। हम ठीक से देखते नहीं है, भाषा में गुम हो जाते हैं। अच्छी बात किसी ने अच्छे तरीके से कह दी, हम उसी में लटक लिए जी। अच्छी बात को अच्छे तरीके से कह दिया, हमारे को भ्रम हो गया जी, है ना? अब ये भ्रम से हटने का एक सीधा तरीका है, सीधा शब्द के आगे देखो भैया, भाषा से अधिक देखना सीखो। क्या भाषा से अधिक देखना सीखना है भैया? कि ऐसा अवधारणा से जीने का स्वरूप क्या निकल रहा है, कार्यक्रम क्या निकल रहा है, वो तो स्थूलता में निकल रहा है, उसको अंधा भी देख सकता है। भाषाओं में गुम होने की जरूरत अब नहीं है, भाषा सहयोगी होगी पहचानने के लिए, समझने के लिए। ठीक, कामना को जोड़ोगे तो कामना धन कार्यक्रम धन अवधारणा बराबर श्रेष्ठ, क्या बना आपका फॉर्मूला, क्या बन गया? स्वयं में कामना, कामना के अर्थ में भाषा, भाषा के अर्थ में किसी में कोई मतलब कार्यक्रम पहचाना होगा। ये स्वयं में हो गया, ये दूसरों के साथ बैठ के कर रहे हैं कार्यक्रम, और कार्यक्रम के मूल में होगी अवधारणा। तो इतने चेक से अगर गुजरते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारे साथ धोखा होगा, धोखा का काम ही नहीं खत्म हो गया इसमें, पूरा आंख खोल के चलने की बात हो गई। जानकर मानने को कह रहे हैं, जानकर मानने को कह रहे हैं, पहले जानिए फिर मानिए, फिर जो कुछ भी माना हुआ था उसको पुनः जानने की जगह में हम पहुंच, प्रमाणित करने की जगह में पहुंचेंगे। तो ये अवधारणा चेक करने का टूल है। और क्या है? मान लीजिए मेरे को, मैंने बोल दिया मेरे को समझ में आ गया, उदाहरण के लिए। अब उसमें आप तो मानो या नहीं मानो, डंडा ले खड़े होगा, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये होगा, उससे बेहतर होगा कि ये भैया आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, क्या कर रहे हो ये बताओ। तो जो कर रहे हैं वो आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, आप देखिए। अगर वो ठीक लगता है तो उसके साथ भाषा भी जोड़िए, क्या भाषा कही जा रही है, वही वो जो भाषा कही जा रही है वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके साथ आप जोड़िए अपनी कामना, आपके वो कामना है या नहीं है। अगर इन चारों खिड़की चेक को लगा देते हो, धोखे की संभावना खत्म होगी महाराज, धोखे की संभावना खत्म होगी, है ना? इसके बाद अपन आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है ना ये बात? और नहीं तो रिस्क बनी रहेगी आपको, है ना? तो इसको ठीक से पहचानिए, इसको अगर ठीक से पहचान लेते हैं तो वो अब ये श्रेष्ठता का स्वरूप हुआ। अब इसमें क्या क्या धोखा हो सकता है बताइए। जहां पर भी आप अपने को विटनेस कर लोगे धोखे से बच जाओगे। को विटनेस करोगे उसको, उसको गवाही में लाओ अपने आप को। आप अभी कामने के रूप में तो विटनेस करो, कल को समझने के रूप में करेंगे, परसों को जीने के रूप में करेंगे, दिक्कत क्या है? आज कामना के रूप में तो विटनेस करो, अपनी गवाही प्रस्तुत करो भाई, ठीक है ना। आप जैसे ही ये खिड़की खोलोगे उस खिड़की से ये संसार जो है ना अब साफ साफ दिखाई देने लगेगा आपको। मुख्य बात इस खिड़की से देखना है, हमारे को तो ये समझ में आया है। सिंपल तरीका है अपने को आगे बढ़ाने का, एकदम सिंपल तरीका। कोई इसमें बहुत गूढ़ आपको साधना नहीं करनी है, बहुत मनन एकदम एक्सक्लूसिव मनन ऐसा करना नहीं है, सिर नोचने वाला कुछ नहीं, एकदम सिंपल रिलैक्स। और उसके बाद देखिए ऐसा ऐसा क्या आप क्या चाहते हो, फंडामेंटल चाहते क्या? समझना किसी कामना के अर्थ में हो रहा है भाई, समझना कामना नहीं है, समझना एक प्रकार का उसको कामनाओं को पूरा करने के लिए एक अनिवार्य। वही न्यायपूर्वक जीना, धर्मपूर्वक जीना, सत्यपूर्वक जीना, सम्मानपूर्वक जीना। सम्मान की कामना है या नहीं है? चलो न्याय धर्म शब्द बड़े बड़े शब्द हो गए। आप बचपन से चाहते हो ना कि आप क्या चीज़ आप जान लो, आप अपने आप को पहचान लो, ऐसा है या नहीं है? आप स्वतंत्रतापूर्वक जी लो ऐसी कामना आपके अंदर है या नहीं है? आप डर डर के जियो, विश्वासपूर्वक जियो, कामना क्या है आपके अंदर? विश्वासपूर्वक जीने की आप प्रमाणित करना चाहते हैं अपने आप को बचपन से ही, तो वो आपको दिखते हैं कि आपके अंदर वो है। जो आपके अंदर है उसी के आधार पर आगे बिल्डिंग बनेगा। जितना दिख रहा है उतने तो चलेगा आदमी। अरे भाई जितना दिखे उतने चलोगे, जितना दिख रहा है वो पूरा नहीं है, मान लेते हैं तो क्या खड़े रहोगे क्या? वहां तक जाओगे तो पता चलेगा आगे तो दिखेगा या नहीं दिखेगा, दोनों तरफ जागृति हो जाएगी ना। जितना दिख रहा है वहां तक जाने के बाद आगे दिखता है कि दिखता है? आगे दिखते हैं, यहीं से बैठ के तय करो आगे दिख रहा है कि दिख रहा है। हाँ होता एक ही है, होता एक ही है। जब तक अनेक होते हैं तब तक वो कंफ्यूजन ही बना रहता है, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग होती है, सबके कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, तो उसमें से एक तक पहुंचना ही पड़ेगा आपको, पहुंचना ही पड़ेगा। जिसके बहुत सारे घर होते हैं वो बेघर होता है, पता है ना तुमको? एक्चुअली ऐसा है, एक बार हमारे 3-4 घर हो गए थे, तो अपने को अब टोपी पहनना तो वो उस घर में रखी, अपन यहाँ बैठे हैं। अब अपने को बरसात थी चाहिए तो वो तो मारे गई है ना, फलाना बनियान हो तो उधर दे गया, तो फिर क्या हो रहा है? वहाँ गए तो वहाँ भी खाना नहीं बना अपने हिस्से का, और वहाँ भी नहीं बना। बोले हम तो समझे तुम ही खा लोगे, तो हमको समझ में आया जिसके अधिक घर होते हैं एक से अधिक वो बेघर होता है, जिसके एक से अधिक गुरु होते हैं एक्चुअली वो लावारिस होता है। एक से अधिक गुरु हो गया वो लावारिस हो गया, उसका कोई माए बाप नहीं है। ये है ही, इसीलिए जब भी आपको चलना हो, हम भी कोई आग्रह नहीं कर रहे हैं कि कौन सा गुरु मानो, नागराज जी को मानो या किसी को मानो, आप जो भी मानो कोई एक तय करो, ये तो टांगे फटने वाली है, बिल्कुल फटने वाली है। इतने इतने सारे कॉम्बिनेशन में आज बैठे हैं हम लोग कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो सबका मैं पिक कर लूंगा तो मतलब आप उन सभी गुरुओं के बाप हो आप, मां गुरु तो आप ही हो फिर, कि सारे गुरु। हाँ गुरु घंटा ऋषि कहते हैं, सारे गुरुओं में जो अच्छा अच्छा है वो पहचान कर लेता है, बताइए कितना बड़ा महागुरु होगा। ये महामूर्ख आदमी होता है, इसका कुछ भी नहीं सकता आगे, क्योंकि वो एक कुछ और कह रहा है, एक कुछ और कह रहा है। एक कह रहा है कि रात में है ना कड़ी मत खाना, दूसरा कह रहा है कि है ना ये भाजी तो खाना तो खाने ही चाहिए, तीसरा कह रहा है रोटी तो है ना आजकल वो क्या है ग्लूटेन, अब गेहूं जैसी ग्लूटेन फंस गया। अब चौथा कह रहा है कि ये करना, अब मरो इसके अलावा कुछ नहीं बचा आपका, भूखे मरो और क्या। ये हकीकत, तो एक पहचानो ठीक ठाक, फिर चल के देखो फिर कहां पहुंचते नहीं पहुंचते, फिर दोबारा बदल लेना, कौन मना करता है। या कम से कम जिसको आप गुरु माने थे उससे अधिक समझ तो आप में आ ही जाएगी, अधिक गुरु नहीं होगा तो इससे अधिक तो समझदार आप हो जाओगे। नहीं नहीं तो हम फंसने वाले हैं, इसलिए हम तो एक गुरु को मानते हैं, कोई हर चीज में एक ही गुरु भी है। ठीक, क्या खाना है आपने? गुरु बोलता है लपेट के खाओ और दपट के काम करो। हमारे गुरु जी हमने ये देखा, इसे खाने से ये हो जाता है, उसको खाने से ये, आयुर्वेद चार होके भी क्यों कुछ नहीं, कुछ दही से हो जाता, अरे कुछ नहीं तो बोले ऐसा कुछ नहीं होता, लाओ इधर, है ना। उनको देख देख के लोग बीमार हो जाते थे, कई तो उनको देख के बीमार रहते थे। एक व्यक्ति इतने नाराज हो गए, एकदम चिक्त चला के बाहर निकले, मैंने कहा क्या हो गया? अरे बोले क्या फालतू की बात है, ज्ञान मान ये क्या है यार, इतना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ इनका, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ इनका, खुद के ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, मेरे ब्लड प्रेशर उनका बड़ा, गुस्सा तुम क्यों हुआ यार ये तो बता। उसके बाद भी बोले कॉफी लाओ, अब सब पीछे पड़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा बाबा, कॉफी अभी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं ब्लड प्रेशर कम करके लाओ। अब हमने तो ज्ञानी आदमी ऐसे देखा, अब आपने पता नहीं कैसे देखा, हमने ऐसे देखा, ब्लड प्रेशर की गोली लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कम हो गया, नापो जल्दी नापो, लेट नहीं हो गया कम, लाओ कॉफी लाओ। साथी जी आप देख लोगे आपके तो हालत खराब हो जाए, है ना, अब क्या करो। लेकिन साथी जी काफी ओपन हो गया आजकल, समझ पा रही है बात को। एक बार हम गए तो बाबा से बैठे बैठते नहीं बन रहा, लेटे हुए और देखा तो खा रहे हैं, तो लेटे लेटे पकौड़ा खा रहे हैं ना। एकदम सही गुरु हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऐसी गुरु चाहिए, है ना। एक बार समाधान हो गया तो क्या लेटे और क्या बैठे है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारा, सो लेटे लेटे पकौड़े खाए जा रहे हैं। बोलिए आप बोले हैं। हाँ अच्छा, हरिओम भाई, हरिओम भाई एक साथ कई सारे विकेट लेके चले गए। हाँ पता नहीं जो भी हुआ, लौट के तो फिर आए नहीं कभी। वही जो सबको, जैसे किसी को अनुभव हो गया, सबको नहीं हो सकता है, तमाम जन्मों का पुण्य लगता है उसमें, पुरुषार्थ की बात है, तब तपस्या से ये बनता है। और उसी को पहले होता है जिसने वो अति संवेदन सिंहासन तक जिज्ञासु हो गया वो, है ना। अब वो ऐसा हमको विशेष कैटेगरी बना लो, अनुभव एकदम संपल चीज है, सभी को हो सकता है, शिक्षा और व्यवस्था विधि से हर एक आदमी को हो सकता है, सामान्य सी बात हो। एक आदमी को जो समझ में आ सकता है वो सबको समझ में आ सकता है, सबके अंदर समझने की मिनिमम क्वालिटी बराबर है, उसका सदुपयोग करने की बात है। अगर ये मैसेज बनता है तब तो ये मैसेज श्रेष्ठता का बनता है। तुम्हारी ट्रेन कितने बजे ये बताओ। है ना, पक्का है ना, सब इंश्योर्ड है ना, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ रुको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने अच्छा आएगा, ठीक है आप बोलो। हारमनी अच्छा बहुत ही बढ़िया था, वही मैं दो लाइन में लिख दूं, एक लाइन दो लाइन लिखे है ना। दो अधूरों के बीच में हारमनी होगी या सर्कस होगा। दो अधूरों के बीच में हारमनी होगा या सर्कस होगा। सर्कस ही होगा ना, अब सर्कस का नाम हारमनी लिख दो, अब यही चॉइस बचा अपने पास, सर्कस का नाम हारमनी है। हाँ तो ये हमको समझ में आना पड़ेगा कि हारमनी का मतलब ये है कि एक आदमी में पहले स्वयं में व्यवस्था होना, उसका मतलब क्या निकला, अस्तित्व में मानव को ठीक से पहचान होना, उसका क्या मतलब निकला कि मानव की उपयोगिता पहचान में आना, मानव की मौलिकता समझ में आना, ठीक, अस्तित्व में जो व्यवस्था है वो समझ में आना, ठीक। ये सब जो चीज़ें हुई जिसको हमने कहा कि स्वयं में व्यवस्था होना, इसको कह रहे हैं हारमनी इन सेल्फ। इट इज अ नाउ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हारमनी। दूसरे मानव में हारमनी का मतलब क्या है? ये जो भी मान्यता आप बना के बैठे उसको यही छोड़ के जाना। आप हम लोगों को ठीक से दफनाना था, हम दफना देंगे उसको, चिंता मत करो कि हमारे फैलेगी वो बीमारी। अब दूसरे के साथ हारमनी का मतलब ये होता है कि मेरे में यदि मैं उपयोगिताओं को देख पाया, संपन्न हो पाता हूँ, मैं समाधानित हो जाता हूँ, ये मेरी उपयोगिता है। हारमनी का मतलब ये है कि दूसरा मानव भी अब इस समाधान के साथ खड़ा हो जाए, इसका नाम है हारमनी इन फैमिली, ठीक। समाधान को छोड़कर जब भी हारमनी की हम बात करेंगे, वो सिर्फ हमारे एक प्रकार का सर्कस है, हमारे अंदर से नहीं हो सकता है वो सब। हाँ, तो स्किल्स इट कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ हारमनी। मानव में ये स्किल्स के आधार पर हारमनी होता नहीं है, ये बहुत ही छोटी चीज है स्किल, मानव बड़ी चीज है। तो मानव में समाधान पूर्वक हारमनी होता है, ना कि स्किल बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो उसको हम करते रहते हैं, मना नहीं करें, कल से बंद कर देना, नहीं करना, वो बात नहीं है। लेकिन ये है कि अब उसके सही स्वरूप को समझने के बाद। दूसरा, जितने भी भाग में अपन जीव चेतना में जीते हुए, वो जीव चेतना में कोई चीज को अच्छा स्वीकार लेते हैं, उतना ही हमारा जागृति का कार्यक्रम आगे आगे खसकता जाता है। जीव चेतना में रहते हुए कुछ भी ठीक नहीं है, है ना। आदर्शवाद विधि से भी ठीक नहीं है, भौतिकवादी विधि ठीक नहीं है। उन दोनों में तुलना करने जाओगे तो किसी में कम नुकसान, किसी में अधिक नुकसान को हम पहचान पाएंगे। कम नुकसान अधिक नुकसान ठीक होना नहीं होता है ना। जितनी जल्दी इसको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा कार्यक्रम विकल्प और विकल्पात्मक अध्ययन के रूप में रखा गया है। यदि हमको लगता है कि जीव चेतना में बहुत कुछ ठीक हुआ ही रखा है, तो हमें लगता है कि फिर हमको ये सब यहाँ अध्ययन करके अपना टाइम खोटे नहीं करना चाहिए, हमारे को, है ना, हमारी तैयारी नहीं है विकल्प और विकल्पात्मक रूप से चीजों को सुनने की, ठीक। ये सुन के हो सकता है कि लगे कि हम तो अपना कुछ अहंकार का बिगुल बजा रहे हैं, लेकिन ये ठीक से अध्ययन करके देखा गया है। जितने भी अंश में मैंने यदि माना था कि ये मानव जाति में ये अच्छा हुआ रखा है ना, उतने देरी हमारी जागृति में होती रहती है, वो पीछे पीछे खसकती चली जाती है। ये सबसे बड़ा रोड़ा है, हमारे अलावा इस पूरे जागृति कार्यक्रम में कोई दूसरा रोड़ा नहीं है, है ना। तो बिल्कुल ठीक से हमको समझ में आ जाए कि अध्ययन और अभ्यास के लिए जो पहली जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी यहीं से शुरू होती है कि भाई जीव चेतना का ठीक ठीक हम समाधान की रोशनी में समीक्षा कर पाएंगे, है ना। एक पहले प्रस्ताव हमारे पास आता है, उसको हम सुनते हैं, हमारी कामना जोड़ते हैं, फिर कोई एक समीक्षा का भाग बनता है। ऐसी समीक्षाओं के बाद आगे बढ़ेगी, आप जाने वाली हो तो 2 मिनट का फीडबैक आपका सुन लेते हैं। चलिए, जो भी आप तय कर रही हो उसको सुनते हैं। क्या आपके अंदर बदला, क्या आपको अभी 5 दिन में लगा, शॉर्ट में आप बताइए। हाँ। जितना समय आपका, गाड़ी तो आपकी 10:45 पे 10:40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। सभी को नमस्ते। बाबा जी को और जीवन विद्या के इस जर्नी में सभी भाई बहनें मेरे को नई जिंदगी देने में बहुत सहायक हैं, तो उन सभी को मैं दिल से थैंकफुल हूँ। और यहाँ पे जो 5 दिन मेरे बीते, तो हर क्षण हर पल मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे उत्सव, और यहाँ पे जैसे बहुत ही सभी ग्रुप्स को देख के, प्रमाण ग्रुप, विज्ञान ग्रुप और विवेक और ज्ञान ग्रुप, सभी को देख करके बहुत बहुत ही अंदर इतना विश्वास बना, एंड लाइक आई कैन से इन द वर्ड्स। तो मैं आपका और दीदी का और सभी परिवारों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। मतलब मैं ये देख पाती हूँ कि व्यवस्था के बिना हम युवा पीढ़ी जो हैं एक कदम आगे नहीं उठा पाएंगे। एंड लाइक वो रास्ता तो खुला ही है टू अर्न प्रॉफिट एंड मेक मनी, जिसका आकर्षण तो अभी भी बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इन 5 दिनों में, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स मैं यहाँ पे आ रही हूँ 2.5 साल के बाद, तो बहुत कुछ बदला है। और यहाँ पे जो आपस में जो फैमिलीज का एक प्रेरणा जो मुझे मिली सबसे बातचीत करके, ऑब्जर्व करके, और सभी से जिनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने मतलब इतनी सच्चाई के साथ अपना अनुभव शेयर किया, तो मुझे लगा और मुझे उसमें विश्वास बना कि नहीं, ये सच में बहुत ही ऐसा काम हो रहा है जिसकी हमें तलाश थी। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू वर्षा दीदी और भैया आपके, कि आप सच में हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और हम मैं तो ज़रूर आऊँगी ही, मतलब मैंने जैसे आपको कहा भी कि मुझे आपसे, और इवन जब भी क्वेश्चंस होंगे तो आई विल कॉल यू ऑल्सो, पर मैं थोड़ा लंबा समय थोड़ा निकाल के एटलीस्ट मैं अभी देखती हूँ कि व्हाट आई कैन डिसाइड फाइनली, और फिर लेकिन आना तो ज़रूर है यहाँ पे, है ना, वो तो पक्का है। सभी को थैंक यू, और मैं परिवारों को बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी के, कि आपने जो हिम्मत उठाई है यहाँ पे भैया के साथ काम करने की, वो बहुत ही प्रेरणादायक है हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ अगर ये किताबें होती ना तो हम कुछ भी नहीं समझ पाते कि सच में बाबा क्या कहना चाहते हैं। और वो व्यक्ति हुम आई लव लाइक यू नो फ्रॉम माय हार्ट एंड सोल, मैं उनका सुनती हूँ ऑडियो और मेरे लाइक यू नो आत्मा डांस करने लगती, आई फील लाइक, तो है ना, उसको आपने जमीन पर उतारा है। तो आपका और यहाँ पे हर बच्चा, हर युवा, या लाइक यू नो लाइक फैमिली इज इन उत्सव, तो मुझे लगता है यहाँ पे फॉरेनर्स भी जब आ जाएंगे तो है ना, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे भी, तो उनको ऐसे ही लगेगा कि नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। तो आपने उस तरह का इंटरनेशनल मॉडल जो है, एक सार्वभौम जिसको कहते हैं, वैसी व्यवस्था आप बना रहे हैं, तो हम आपके बहुत बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू ऑल। वो कृतज्ञता और थैंक्स का इतने मतलब होता है कि जो हमको ठीक लगा वैसे हम हो जाएं, है ना, यही कृतज्ञता है। मुझे लगता है कि कई बार हम बोलते हैं बाबा जी के प्रति हम कृतज्ञ हैं, का मतलब ये होता है कि यदि उनको लगता है कि ये सारा अनुसंधान मानव जाति की उपलब्धि है, तो अब मेरा काम इतने बनता है कि ये मानव जाति तक कैसे पहुंचे, उसको क्या क्या रंग रोगन किया जाए। तो रंग रोगन करना मतलब उसको एक नए नए मॉडल में लेके आना जिससे कि ये मानव जाति तक पहुँचे, यही कृतज्ञता का कुल मूल कार्यक्रम है। यदि आपको लगता है आप हमारे प्रति कृतज्ञ हो, उसका मतलब ये बनता है कि जो हम कर रहे हैं वो आपका कार्यक्रम है, हाँ। और वो मेरा कार्यक्रम पहले से ही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अभी मुलाकात हो रही है आपसे, हाँ, हाँ, सम्मेलन में तो आप मिलोगी, हाँ, हाँ। और गिव मी योर ब्लेसिंग्स, आप सभी मुझे दुआएं दें जैसे हम सभी आगे मिलकर के साथ में और काम करते, बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय। चलिए तो कुछ और आगे बातें बढ़ाते हैं, अखंडता का मतलब ही हुआ कि हम सब समाधान में एक हो जाते हैं, तो हमारे विचारों में जो घर्षण था वो खत्म हो जाता है। तो जब मेरे में अपने में घर्षण खत्म होता है तो आपके साथ भी खत्म हो जाता है, हाँ। वो देखिए ना, अभी देखिए पूरी पदार्थ अवस्था प्राणावस्था को के लिए काम किया, सारा प्राणावस्था जीवावस्था में समर्पित हुआ, जीवावस्था मानव के लिए समर्पित है, मानव का अग्रिम चरण क्या है, जागृति, जागृति का अग्रिम चरण क्या है, जागृति पूर्वक जब हम जिएंगे तो विरोध मुक्त हो गए, तो निर्विरोध होकर जीना ही अखंडता है, और सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में जीना, विश्व परिवार के स्वरूप में जीना, ये वो हो गया सार्वभौमता। अब ये सभी इसी के लिए काम कर रहे ना, कक्षा एक काय के लिए काम कर रही थी, दो के लिए, दो काय के लिए, दस के लिए, दस काय के लिए, बीए के लिए, बीए काय के लिए, एमए के लिए, और एमए काय के लिए नौकरी के लिए। तो अब प्रयोजन क्या बना पूरी शिक्षा का, नौकर बना, अस्तित्व में प्रयोजन क्या है? अखंडता। आप देखिए अनडिवाइडेड, आप देखिए कैसे हो रहा है। अखंडता का मतलब अनडिविजन, अनडिवाइडेड। अभी डिवीजन प्रकृति में पहले से ही नहीं है, लेकिन वो डिवीजन नहीं है ये प्रमाणित होना बचा ही है। कौन सा धरती में डिवीजन है, कौन सा आसमान में डिवीजन है, कौन से दो ग्रह होकर भी वो डिवाइडेड, ऐसा नहीं है। तो डिवीजन धरती पे नहीं है, लेकिन वो अभी प्रमाणित नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको समझने वाला कोई हो तो समझने के बाद वो प्रमाणित होता है। जैसे यहां पर सब बढ़िया चल रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं हो, समझने वाला नहीं हो, तो क्या पता चले क्या हो रहा है। तो मानव ही एकमात्र ऐसी इकाई इसमें पैदा हुई जो पूरे अस्तित्व को, सह अस्तित्व को, प्रकृति में विकास को, जागृति को पहचानती है और फिर उसको ऐसे जीकर प्रमाणित करती है। तो अखंडता पहले से थी और अब ये विकास होकर पुनः अखंडता ही प्रमाणित होनी है ना। इस प्रकार से निर्विरोधता पहले से थी, निर्विरोधता प्रमाणित होनी है। तो कुल मिलाकर अस्तित्व का प्रयोजन क्या हो गया? अखंडता, सार्वभौमता, प्रमाणित होना है। और ये किस विधि से होना है? मानव के समाधान और समृद्धि पूर्वक जीने से। समाधान विधि से अखंडता, समृद्धि विधि से सार्वभौम व्यवस्था। या यूं कह लो, अखंडता के स्वरूप में समाधान और सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में समृद्धि। ये मोटी बात अपने को ठीक से बिठानी है, ये बैठ जाती है। अभी क्या हो गया, खंड खंड में हम बटे हुए हैं। भ्रमित मानव में क्या हो गया, वो वहां तक खंड है, जागृति ग्रंथ तक खंड बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम खंड, सिख ईसाई खंड, महिला पुरुष खंड, अगड़ा बगड़ा, संस्कार के भी खंड बने हुए हैं। अच्छा संस्कार, कुसंस्कार, सुसंस्कार, ऐसे डिवीजन बना के रखे अपन ने, ठीक है ना। इस प्रकार से खंड खंड बने हुए हैं, सारे खंड विलय हो गए, अखंड हो गए, उसको कहा समाधान, ठीक है कि नहीं बात। चलिए थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाएं। अभी अभी आप ये जब ये ठीक से आपको बैठ गया एक बार, अब आपको पढ़ना आसान है। हर लाइन में तो बाबा लिख रहे हैं अस्तित्व, सह अस्तित्व, प्रो, जागृति, क्रम, जागृति, और ये वो। अब आपको ये पूरी कहानी पकड़ में आएगी, क्या कहना है सारे। पढ़ के भी ये कहीं तक पहुंचना है, समझ के भी अगर पढ़ेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, इतनी सी बात। पढ़ने को अपन अवॉइड करते रहे ऐसा नहीं है, पर यहाँ से, यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि जो लोग भी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं उनसे आग्रह हम करते हैं, जैसे इतने लोग कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी और बाहर के भी, तो ये सब लोग यहाँ से ये अध्ययन सत्र खत्म होने के बाद पठन करेंगे अपने अपने घर, और अपने अपने घर पठन करके आपको हर संडे यहाँ पर 6:30 से 7:30 टेली कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। उसमें आपने क्या पढ़ा और क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, उसको पूछना है, बता देना है। इस प्रकार से आप पढ़े लिखे पहले से थे, अब आपको यहीं बैठ के पढ़ाने से क्या मतलब, गर्दन घुमा ऐसे पढ़ाने का मतलब नहीं। आप पढ़े लिखे हो, अपने जिज्ञासा से पढ़ लेना। समझ में नहीं आता है तो समझ पहले गए, पढ़ना आसान हो गया। तो आपके लिए अनुकूल होने के लिए, हमारे लिए भी अनुकूल, आपके लिए अनुकूल, हमारे लिए अनुकूल, इसलिए ये फॉर्मेट आ गया। पढ़ने को उसमें खत्म कर दिया ऐसा नहीं है। समझ कर पढ़ना सरल है, पढ़कर समझना थोड़ा कठिन है ना। तो समझ गए पहले मोटी मोटी बात, राम कौन था, रावण कौन था, सीता क्या थी, और ये मेघनाथ कौन आ गया बीच में, ठीक है। सब के बारे में एक बार मोटी मोटी कहानी के रूप में हमने समझ लिया कि क्या है ये मुद्दा। सारे पात्रों से परिचय हो गया आपका, ये सारे पात्र ही हैं, जागृति, क्रम, जागृति, सब आएंगे, दौड़ेंगे बार बार आपके इसमें, और आप इसमें कुछ कुछ मानते बैठोगे। हम सब जागृति क्रम में है, अभी जागृति क्रम में है का मतलब भ्रम में है, है ना, या तो भ्रम में या जागृति में। तो आप विकल्प के रूप में चलेंगे तो हर एक मुद्दे पर या तो भ्रम या जागृति। तो मुद्दे वाइज भी देखोगे तो भ्रम जागृति को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, टोटल मिला के देखोगे तो भी भ्रम और जागृति को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम जागृति क्रम में है का कोई मतलब बनता नहीं, बनता ही नहीं है। किसी एक मुद्दे को विकल्प के रूप में देखोगे तो भ्रम में क्या कह रहे हैं जागृति, और विकल्प में क्या कह रहे हैं जागृति के साथ आप खड़े हो जाते हो। इस प्रकार से अब इनका टोटल भी होता है, ठीक है ना बात। समझ में आया तो आया पूरा, नहीं तो एक एक करके समझते ही हैं, लेकिन नहीं आया तो नहीं आया। ये बात कही गई, ये बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से अध्ययन हम लोग करेंगे, जैसे आप लोगों ने आज कुछ पढ़ना शुरू किया। कठिन शब्द, कोई कठिन शब्द बताएगा कौन से कठिन शब्द लगे? नहीं, जिसको भी लगा कठिन एक बार समझ लेते हैं। हाँ, प्यास, सारे शब्द निकाल लाइए, सब पे बात करके जाएंगे तो शब्द से डरना खत्म हो जाए आपका। हैं? ईगो, ईगो, व्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब हो गया कि किसी का हम के मतलब, व्यतिरेक का मतलब कोई प्रॉब्लम में फंस गए हम, हमारा रास्ता भटक गया, हम ट्रैक बदल गया एक्चुअली। ऐसे आप ढूंढ के लाइए, है ना, और फिर जो कहा जा रहा है उसका मीनिंग भी निकालने की कोशिश करिए। तो कितने सारे शब्द आपने यहां पर रहे 15 दिन में अभी सुन लिए, आपको वो ठीक से बैठ गए, है ना, और वो धीरे धीरे उनके बारे में एक सटीक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि कुल क्या कह रहे हैं, कुल कितनी बात है, क्या है, वो समझ में आ रही है नहीं? कठिन कठिन कुछ आज रात में पढ़ डालिए जीवन दे परिचय, कुछ भी बड़ा काम नहीं, कितने कठिन शब्द लिया ही निकाल के अभी कर लेते हैं, बताओ। न्यास, है ना, एक तो होता है विन्यास, एक होता है न्यास। न्यास का मतलब तो अभी एक प्रकार का, है ना, ट्रस्ट, ट्रस्ट को बोलते हैं, एक जो ट्रस्ट बना लिया हमने न्यास को ही। और विन्यास का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, है ना। अब वो न्यास कहाँ से लाए उसको देखो जरा, कहाँ पे था न्यास? हाँ, कहाँ है, पढ़ के बताओ लाइन आगे पीछे की। ठीक है, चलिए छोड़िए, नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे बताइए, ढूंढ के रखिए। मान लो आप देवताओं को न्यास करा और आपने लिए क्या मतलब निकलता है उसका? ऐसा कोई शब्द आ भी गया तो उसको साइड में करो यार, हमको तो ये सब करना नहीं है। तो आपने सिलेबस भी ठीक से पहचानना चाहिए, हैं? उलझने के लिए गए क्या, या समाधान से समाधान की तरफ चलने का है? हैं? भैया आपने अभी मुद्दा नहीं है देवताओं को अपने शरीर में अलग अलग बिठाना, हमारा एजेंडा ही नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है सुन लिया। हमारी जरूरत को पहचानो, खुद की जरूरत क्या है, खुद की आवश्यकता से चलेंगे तब तो हम कहीं पहुंचेंगे, हैं? अब पता नहीं भैया कुछ होगा, मुझे पता नहीं। देखो परिवार संहिता में है क्या न्यास, क्या लिखा है? वही ना, विश्वास को बनाने का मतलब ही न्यास हुआ ना, कि विश्वास ट्रस्ट को बनाएंगे तो विश्वास को बनाकर रखना ही न्यास हो गया, और क्या हो गया, और उसके स्वरूप में जो जीने का तरीका निकला वो विन्यास हो गया, है ना। कठिन नहीं है, हमारे साथ तो बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं तो देखा कि 3-4 हमने अध्ययन सत्र कर लिए, मैं लोगों से पूछता बताओ क्या दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं भैया। गोष्ठी में भी मैं देखा 8-15 दिन, क्यों अपन देखे 7-8 संडे तक वो बात चलती है, उसके बाद लोग बोलते भैया आप सब समझ में आ गए, आप तो खाली जीना ही है भैया, आप छोड़ दो, बख्श दो हमको थोड़ा, है ना। है तो ऐसा हम करेंगे, अब आपकी आपकी स्वतंत्रता है, आप अपना आगे पठन के साथ नियोजित करते हो, क्या दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत है कभी भी पूछिए, ये भी नहीं है कि आपको संडे के दिन ही पूछना है। ज्यादातर लोग बोलते हैं भैया टाइम ही नहीं मिल रहा भैया पढ़ने का, 8-15 दिन 1 महीने तक पढ़ते हैं, उसके बाद उनको टाइम मिलना बंद हो जाता है, हैं? हाँ, क्योंकि जितना सुन लेते हैं उस समय अच्छा पहले भी हमने खूब लाइन टू लाइन पढ़ाया है, लाइन टू लाइन पढ़ाने के बाद भी वो 2 महीने पढ़ाते भूल ही जाते हैं। और 2 महीने छोड़ी, अभी 15 दिन में भूलने लगे लोग कि चेतना को क्या कहा था, ज्ञान को क्या कहा था। अब उसमें क्या करें भैया, हम क्या कर सकते हैं। हाँ तो वो अपने को बनाने पड़ेगा, अपने को अपना डिजाइन बनाने पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। आपने कहा था कि परमाणुओं की एक अपनी मौलिकता होती है, तो हर परमाणु की अपनी मौलिकता होती है, तो मानव की जैसे एक ही मौलिकता, उसका एक ही मौलिकता होती है, उसकी अपनी मौलिकता नहीं होती। ना ना ना, जैसे गाय का एक मौलिकता है गायत्व, कुत्ते का एक मौलिकता है कुत्तत्व, नहीं है, पत्थर का एक मौलिकता है पत्थरत्व। पत्थर को ऐसे मारोगे कांच पे तो कांच टूटेगा ना कि पत्थर टूटेगा, है। हाँ प्रजाति वाइज है, मानव की जाति क्या एक ही है, तो मानव की मौलिकता एक ही है। हर मानव में न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की कामना है, हर मानव में सम्मान विश्वास स्नेह पूर्वक जीना, ये मौलिकता है। न कुत्ते को सम्मान चाहिए, न विश्वास चाहिए, न स्नेह चाहिए, लेकिन मानव की मौलिकता क्या है, उसको सम्मान विशेष स्नेह चाहिए, है ना। जानवर में किसी में भी संवेदना नियंत्रित नहीं रहती है, मानव की मौलिकता है संवेदना नियंत्रित रहना चाहिए। ऐसा है या नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। किसी भी जीवों में संवेदना नियंत्रित नहीं रहती है, मानव का मौलिकता है संवेदना नियंत्रित रहती है। जैसे किसी भी जीव को जहां पोटी आता है वहीं कर देता है, जहां सुसु आता है वहीं कर देता है, मानव को जहां सुसु आता है वहीं कर देता है, जहां पोटी आता है वहीं कर देता है, ऐसा नहीं होता है। तो मानव में एक प्रावधान है संवेदनाओं को नियंत्रित रखने का, जहां भूख लगती है वहीं खाने लग जाता है, क्योंकि घंटी बच्चे जब भी खाता है। तो ये छोटा छोटा इंडिकेशन है। संक्रमण को पाता है, इसी प्रकार से मानव से देव मानव, देव मानव से दिव्य मानव बनता है। तो मानव में मौलिकता एक ही है, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा पूर्वक, कल समझ लेंगे इन सब चीज को, प्रिय हित लाभ की जगह न्यायपूर्वक जीना, अपना पराया से मुक्त होकर जीना, ये मानव की मौलिकता है। अखंडता में जीना, सार्वभौमतम जीना, ये मानव की मौलिकता है। इस मौलिकता को स्वभाव धर्म के रूप में पहचानते हैं, मूल्य के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि नाम दे रखे हैं उसको, हम जीते हैं उसको, सभी जी सकते हैं, अब कंपिटिशन ही खत्म हो गई। मेरे को समाधान हो गया तो आपका रास्ता बंद हो गया, थोड़ी है कि आप बाबा जी चले गए भैया, बाबा जी से अपने को तो हुआ नहीं था किसी को, अभी एक और आ गए जी, अपना नंबर तो कट गया जी, फिर यहाँ पे तो यही रहेंगे, अभी तो मरेंगे नहीं 10-20 साल, तो जब तक ये 10-20 साल रहेंगे तब तक हमारा और नंबर कट गया। तो अब ऐसा नहीं है, एक को समाधान हो गया सबको हो सकता है, एक को अनुभव हो गया सबको हो सकता है, क्योंकि रिजर्व नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। एक साधन पूर्वक जी सकता है सभी जी सकते हैं, हम सब मिलकर जी सकते हैं, एक व्यवस्था में जीता है सभी जी सकते हैं, इस प्रकार से कंपटीशन के मुक्त होकर, यही समझने की बात हुई। कंपटीशन से मुक्त होकर ही हम व्यवस्था भागीदार होंगे, कंपटीशन बना रहेगा तो हम कभी हो ही नहीं पाएंगे, यहां रह के भी कंपटीशन में रहेंगे। कंपटीशन के लक्षण है दूसरों को पोपट करना, किसी को नीचे दिखाना, कुछ ये करना, कुछ वो करना, ये सब करते रहेंगे, है ना। एक बार पता लग गया अहंकार अगर नहीं गया तो वो व्यवस्था में भागीदार होने का ड्रामा करके भी वो अपने अहंकार की पूर्ति करता है, फिर उसका उसके पहचान क्या होती है, दुखी रहता है, उसका इंडिकेशन दुख के रूप में मिलता है। ऐसा है कि नहीं है भाई। हम मान लो एक प्रकार से गाय पालते हैं जी, और गाय पाल के हम तो कितना महान काम करें, तो और अपना अहंकार को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ते ही है। वो किसको पता चलेगा, किसी को पता चलेगा, हमको तो पता चलेगा, लेकिन दुखी होंगे, उससे तृप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से विशेषता में फंस सकते हैं, इस श्रेष्ठता को भी विशेषता बना सकते हैं आप, तो भी फंस जाएंगे। इसका इसका चेक ही कि आपको समझ में आ गया, दिखाओ समझाओ किसी को कि इनको आया कि नहीं आया, उनको आया कि नहीं आया, अब जब इनको आ गया तभी पता चला हमारे को आया कि नहीं आया, तो अब कहाँ से आप विशेष बनोगे भैया? तो वो हर बात हर आदमी कर ही पाएगा, तो सबके रास्ता खुल गया। इस प्रकार से कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाँ भैया, हाँ अनाउंसमेंट करिए भैया, 9:30 बजे। तो कल पठन करेंगे आज की।